NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ook China roept Israël op om te stoppen met aanvallen in Rafah. Het land waarschuwt voor een ernstige humanitaire ramp. Een groot deel van de bevolking in de Gazastrook is uitgeweken naar die grensplaats. Houthi-rebellen in Jemen recruteren steeds vaker kindsoldaten, meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. De jongsten zouden 13 jaar zijn. En volgens het internationaal recht is het recruteren van kinderen onder de 15 een oorlogsmisdaad. De Houthis ronselen al sinds 2009 kindsoldaten, maar er is sprake van een toename. Een man van 19 die gisteravond werd neergeschoten op het station van Purmerend is in het ziekenhuis overleden. Een ander slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis. De dader is nog voortvluchtig. Over de aanleiding van de schietpartij is nog niets bekend. En de oud-premier van Thailand, Thaksin Shinawatra, komt eerder vrij. Hij werd in 2006 afgezet door het leger, zat jarenlang in het buitenland en kwam in september terug. Hij werd toen opgepakt vanwege veroordeling voor corruptie. De 74-jarige Thaksin staat op een lijst van mensen die worden vrijgelaten omdat ze te ziek zijn of te oud voor de gevangenis. Het weer nog vanochtend behoorlijk wat zon, overwegend droog. Vanmiddag meer bewolking, in het noorden kan er wat regen vallen. En het wordt daarbij een graad of 10. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Veel files zijn opgelost of worden snel korter inmiddels. Het enige dat nog opvalt is file in Noord-Brabant op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Het staat vast tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batadorp door een ongeluk. Ze zijn aan het bergen daar nu. Vertraging is nog een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Sandra Flippe, hoofdeconoom bij ABN AMRO. En ze is nog onderweg, want staat vast in de file. Het Nederlandse bedrijfsleven is bij lange na niet groen genoeg. En wij bespreken straks hoe zij probeert de hardwerkende Nederlanders van het MKB te porren tot verduurzaming. Wie wel hier is Hugo Lochtenberg, journalist voor NRC. Morgen, Hugo. Goedemorgen. In het Mediaforum maken wij zo meteen de formatiebalans op. Waar staan we nu eigenlijk? Pieter Omtzigt zegt in ieder geval het aan de andere drie over te laten. Ik denk dat het een goed idee zou zijn als zij zouden kijken of ze samen een minderheidsregering zouden kunnen vormen. En daarover gaat ook de stelling in stand.nl. De stelling is vandaag: een rechtsminderheidskabinet wekt weinig vertrouwen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Prachtig, prachtig. Ja, ik moet het zo. Een mooi handschrift. Ja, jammer dat het zo moet gaan. Hoe kom je er samen uit? Een minderheidskabinet. Een minderheidskabinet. Dat kan natuurlijk ook. Met die drie anderen. Mijn advies laat dat nu open. Een minderheidscoalitie alleen op rechts, ja, dat wordt gewoon heel erg ingewikkeld. Is er haat tegen minderheden? Of ziet hij zelf nog steeds het liefst dat deze vier partijen samen gaan praten over een minderheidskabinet? Dat zou mijn voorkeur hebben. Pieter Omtzigt wil echt niet meer. Ik ben topfit en ik vind het heerlijk om te doen. Heb ik zin in het krokusreces? Dan is het antwoord ja, dat vind ik ook wel fijn volgende week. Ja, dat was Pieter Omtzigt. Hugo, wat zie jij voor je als je aan een minderheidskabinet van PVV, VVD en BBB denkt? Het maximaal haalbare, denk ik. Ja? Ja. Zit de enige mogelijkheid die nog over is, of de enige mogelijkheid voor een rechtskabinet? Ik denk eigenlijk allebei. Volgens mij moeten we in Nederland wennen aan het idee dat dit het maximaal haalbare is. Het is zo versplinterd, we hebben zoveel partijen, en zeker op rechts is dat niet heel makkelijk om te formeren. Mm-hmm. Dat dit niet zo'n hele gekke uitkomst is. Dat ik ben niet helemaal verbaasd. Nee, toch zei Ronald Plasterk in zijn Telegraaf-column, alweer een tijdje geleden, het moet een makkie zijn met deze vier partijen met NRC erbij om een kabinet te vormen. Ze willen hetzelfde. Ja. Ja, dat vond ik dan wel weer kolderiek, want Wilders heeft ook jarenlang gezegd dat alles een zooitje was, dat alles een puinhoop was, dat hij dat anders ging doen. En Pieter Omtzigt wist ook precies hoe het allemaal anders moet. En nu precies die mensen, Plasterk, Wilders en Omtzigt, het zelf moeten doen, blijkt dat toch heel lastig te zijn. Ja. Dus dat is ook wel goed voor de relativering. Ja. Maar gaat een minderheidskabinet de problemen in het land oplossen? Ja, dat is een beetje de vraag, hè? Dat is zeer de vraag. Dat is zeer de vraag, natuurlijk. Want dan moet je op onderdelen, meerderheden gaan zitten smeden. En ik ben heel benieuwd of partijen daarvoor in zijn. Stel dat zo'n minderheidskabinet zegt: God, we hebben een punt waar links zich wel in kan vinden. Mm-hmm. Steunt links dat dan ook? Of zegt links dan: dat doen we wel, mits jullie op dat en dat punt iets niet doen of iets wel doen. Want anders dan gaan wij dit punt niet steunen. Partijen willen er altijd iets voor terug, kortom. Ja, zo werkt politiek. En dan heb je ze in de tang natuurlijk. Ja, en de vraag is natuurlijk ook: gaan ze niet alleen maar voor het zoet en kiest niemand voor het zuur? Maar dat houdt vanzelf op, hoor. Dat is niet zo'n keuze. Als je een kabinet gaat vormen, dan komt het zuur vanzelf. En meestal vrij snel. En dat is namelijk financiële tegenvallers. En die gaan er ook nu komen. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Annemiek, goedemorgen. U belde ons vanmorgen. Ja, goedemorgen. U bent lid van het NSC, van de partij van Pieter Omtzigt. En u bent teleurgesteld, begrijp ik, dat ze zich hebben teruggetrokken. Ja, ik ben zeker teleurgesteld. Ik ben zelf raadslid en maak ook wel eens dingen mee dat ik denk van... Dat is niet zoals het hoort. Maar dan moet je wel juist strijdvaardig zijn. En hij heeft dat ons beloofd in zijn verkiezingsprogramma... dat hij het anders wilde doen en over een andere boek. En nu wordt het spannend en dan trekt hij zich terug. Dus ja, daar ben ik erg teleurgesteld in. Had u graag gewild dat NSC had deelgenomen aan een meerderheidskabinet... met deze drie partijen? Ja, dat vind ik wel zo ver. De kiezer heeft gekozen en overrechts leek meest kansrijk. Wat ik begrepen heb is dat ze de meeste pijnpunten wel overbrugd hebben. En dan denk ik, ja, dan moet je nu ook doorpakken. En als je een gedoogkabinet, dan denk ik, je wil wel meedoen, maar geen verantwoording. Nou, dat vind ik zwak. Ja, Pieter Omtzigt zegt zelf in zijn verklaring, of althans, dat kunnen we lezen in de brief van meneer Plasterk, dat de rechtsstatelijkheid wat betreft de PVV te ver afstaat van de partij NSC. Snapt u dat? Nou ja, dat snap ik wel in die zin. Maar aan de andere kant, hij heeft dat in het begin al aangegeven. Vervolgens is hij wel de onderhandeling aangegaan. En dan zegt hij, we hebben elkaar wel gevonden. Dan denk ik, ja, dan ga je nu opeens toch een plotselinge move maken. Ja, dat vind ik dan teleurstellend. Dan denk ik, zet dan ook door en blijf onderhandelen. Ja, hij zegt, op de punten die we hebben afgesproken ben ik het eens. Maar ja, gezien de uitspraken et cetera van de heer Wilders uit het verleden... ja, kan ik er eigenlijk niet op vertrouwen. Dus wil ik niet deelnemen aan een meerderheidskabinet. Denkt u dat een minderheidskabinet met een gedoogconstructie voor Pieter Omtzigt en zijn partij, uw partij dus, in de Kamer, dat niks kan opleveren? Nou, ik denk dat je wel even een start kan maken, maar je loopt geheid tegen zware problemen aan. En issues waar je toch echt besluiten op moet nemen. En dan is net wat uw vorige spreker ook zei. Ja, dan komen er toch linkse partijen om de hoek en die zeggen, nou, we willen wel, maar dan willen wij dit. Dus je wordt oneindig, de slagkracht is gewoon weg. Maar als dit nou de enige optie is die nog over is... Zo'n minderheidskabinet? Ja, de enige optie vind ik dan is het aan de kiezer. Dat je dan weg doet aan de kiezers, want die hebben gesproken. En dat je het dan een kans moet geven. Maar aan de andere kant, we hebben echt slagkracht nou eens een keer nodig. Want er zijn veel dingen mis die in Nederland gewoon weer opgelost moeten worden. Ja, maar Hugo Lochtenberg hier. Mag ik u één korte vraag stellen? Want u heeft recht van spreken. U bent lid van de partij van Pieter Omtzigt. Dus u mag meebepalen straks. U zei ook, ik ben gemeenteraadslid. Voor welke partij bent u dat dan? Een leefbare partij. Ik heb zelf samen met andere mensen lokale partijen opgericht. Omdat wij ook van mening waren dat het zittende bestuur wat machtig was. En dat daar ook dat het anders kon. Dus ik heb ook wel echt die slagkracht en die rechtvaardigheidsgevoel wat Omtzigt ook heeft. En in zijn speerpunt heeft staan. Ik dacht, het kan ook anders. Ja, dus je zegt ook, pak door nu, Pieter Omtzigt. Dank u wel, Annemieke was dat. Kees Boman is politiek commentator en ons welbekend. Goedemorgen, Kees. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. Nou, je loopt al een hele tijd mee. Is dit ook voor jou uniek, waar we nu staan? Nou ja, er is altijd wel een reden om iets aan de politieke actualiteit uniek te vinden. Dus dan moet ik al heel erg teruggaan in mijn herinnering. Wat me eigenlijk vooral verbaast in deze hele discussie is dat, ik zag dat gisteren ook bij Nieuwsuur, dat daar informateurs, die dat 14 jaar, let wel, 14 jaar geleden... Ja, de heer Wallagen en Roosentaal zaten daar. Precies, en dat die zeiden, of lieten doorschemeren... dat de PVV met name, dat die toch wel... dat we daar rekening mee moeten houden, dat die de grootste partij is... en dat we ook daarvan uit moeten denken om een kabinet te vormen. Nou, ik kan ook Pieter Omtzigt citeren uit het debat in december. Die zei, misschien moeten we ook eens kijken naar een coalitie gebaseerd op partijen zonder de PVV. Maar terug naar een mogelijke oplossing. Die hele, nou ja, goed, dit hele project Plasterk, daar zijn we na woensdag van verlost. Dat kan het archief in. En dat was voor de ene leuke en voor de andere minder leuke periode. Maar we beginnen gewoon opnieuw. En misschien dat het in deze tijd beter is om ook eens te kijken naar de onderwerpen die moeten worden opgelost. Mm-hmm. We hebben het alleen maar over de partijen. Eigenlijk zijn de partijen de blokkades voor het oplossen van allerlei problemen die iedereen in Nederland kent. En het is bovendien ook zo, die ontevredenheid van die kiezer, die is geuit via de lijn van een partij. Mm-hmm. Het was eerder de BBB. Kijk maar naar de provinciale statenverkiezingen. Het is nu de PVV. Het is straks misschien bij teleurgestelde kiezers weer een andere partij. Maar wat om die keuze zat, was doe wat. Wij hebben geen vertrouwen in de politiek. Wij hebben geen vertrouwen in de partijpolitiek. Yeah. En als je op een wat andere manier eens kijkt naar hoe je moet formeren op basis van het oplossen van problemen. En dan, ja, dan kan je het aan de Kamer laten. De hele Kamer kan een kabinet op enige afstand van de partijen als gedoogpartner zien. Dus jij zegt begin met de onderwerpen. En toch hoorde ik Jacques Wallaag iets anders zeggen gisteren bij Nieuwsuur. Die zei, ik zou beginnen met de vorm toch. Eerst de vorm van een kabinet. En dan pas kun je gaan bepalen waar je het over gaat hebben en hoe je dan tot een compromis komt. Ja, nou ja, ik ga mij natuurlijk niet meten aan Jacques Wallaag, maar ik suggereer op zijn minst wel een andere manier van denken. Ja. Want als je naar de vorm gaat kijken, dan ga je naar de partijen kijken. En ja, daar kom je uiteindelijk met een aantal partijen zeker niet uit. Er is gewoon ook wantrouwen tussen partijen. Kijk naar de PVV. Die heeft wel een aantal dingen ingeleverd. Hè, dat je van elkaar bijvoorbeeld heel houden in het debat, maar dat je wel religiekritiek moet hebben. Mm-hmm. Nou, noem allerlei dingen maar op. Maar ik kijk ook naar de apps of de tweets van Geert Wilders, die toch nog steeds Trump, Orbán en die rare man uit Argentinië omarmt. En ik kan me wel voorstellen dat als je daarmee aan tafel zit, dat dat wel een rol speelt in je gedachten. Ja, en tot slot, Kees, Jesselgus, die zei natuurlijk eerder ook, de VVD gaat gedogen. We zeggen nu een minderheidskabinet is de enige oplossing met de VVD erbij. Maar is dat zo zeker dat de VVD dan ook echt wel gewoon mee gaat doen in zo'n regeringsvorm? Nee, dat moet je echt aan VVD zelf vragen. Dat wordt ook morgen het toponderwerp bij het debat in de Tweede Kamer. Wat gaat de VVD doen? Feitelijk had de VVD met Rutte een soort cordon sanitair neergelegd rondom de PVV. He, als de PVV mm-hmm. geen excuses zou maken over eerder gedane uitspraken, gaan wij er never nooit weer meer mee regeren. Ja. Nou, Jesselkus heeft dat daar een vraagteken achter gezet. Dus morgen is de grote vraag, waar staat de VVD? Want linksom of rechtsom, letterlijk en figuurlijk, is het toch deze partij die op een of andere manier nodig is om in wat voor vorm toch een kabinet te realiseren. Gedogen, minderheidskabinet, extra parlementair, noem het hele circus maar op. Ja, maar begin met de onderwerpen. Dat is jouw 50 cent. Nou ja, zomaar een gedachte op deze dinsdagochtend. Dankjewel, Kees Boman was dat. En daar is ze, mijn spraakmaker, hoofdeconoom van ABN AMRO, Sandra Flippen. Goedemorgen. Goedemorgen, Roos. En gefeliciteerd, want je bent jarig, begreep ik. Ja. Dus bij deze. Je hebt wel zorgen over een minderheidskabinet. Dat zit hem in het zoet en in het zuur. Ik heb het al heel eventjes aangezet aan het begin. Ja, en dat reikt ook aan die discussie die je zo net hoorde. Want of het nou, zeg maar, de vorm, zoals Jacques Wallaag gezegd, is heel belangrijk voor die inhoud. En de inhoud is eigenlijk ook weer heel belangrijk voor die vorm. Want als jij een vorm kiest waarin eigenlijk de hele tijd naar meerderheden per thema moeten worden gezocht. Mm-hmm. En dat er dus niet een team komt dat zegt van, we gaan met elkaar de klus klaren en we gaan het. De een heeft wat zoet, daar hoort wat zuur bij. Dat is altijd zo. En dan ga je uitwisselen wie neemt welk zoet en hoe verdeel je het zuur. Mm-hmm. Als je daar als team uitkomt, dan blijft de begroting in check, zeg maar. En dan doe je ook de juiste dingen voor de langere termijn. Yeah. Tenminste, dat hoop je dan. Maar als je, zeg maar, per thema meerderheden moet gaan zoeken, dan is het risico levensgroot dat partijen alleen maar hun eigen zoet gaan verkopen en het zuur naar achter gaan duwen. En dan krijg je dus twee enorme problemen. Ten eerste dat niemand zich meer druk maakt over de begroting op de middellange termijn. Dus het behalen van de moeilijke doelen. Want je kunt de begroting natuurlijk ook redden door alle fondsen die we hebben opgetuigd om ons leven op de lange termijn houdbaar te houden. Ja. Die gewoon leeg te roven op de korte termijn. En daar maak ik me wel echt zorgen over. Ja, maar dan zou eigenlijk in jouw ogen de meerderheidskabinet de enige oplossing zijn voor een prudent begrotingsbeleid. Ja, ik weet te weinig van politiek om te zeggen wat dan de enige oplossing is. Ik zie alleen maar dat eigenlijk niemand echt wil regeren, behalve de PVV en de BBB doet braaf mee. En voor de rest de VVD en de NSC willen eigenlijk niet. Maar zo kun je natuurlijk niet werken. Nee. Want het leidt natuurlijk voortdurend tot oneenigheid en ruzie. Maar kijk, op mijn vakgebied kijk ik alleen daarna en denk van ja, dit gaat echt leiden tot een onhoudbare begroting. Zoals het nu gaat, ja. De richting die het op gaat. We gaan naar Frans Wijsglas. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, mevrouw Abelman. Gefeliciteerd, mevrouw Philippe. Dat ga je de hele dag krijgen, Sandra, dat je wordt gefeliciteerd. U bent oud-voorzitter van de Tweede Kamer voor de VVD, even voor de duidelijkheid. Onze stelling vandaag... Ik zat niet voor de VVD in de voorzitterstoel. Nee, dat snap maar ik. Dat doet er niet toe. Ja. Een rechtsminderheidskabinet wekt weinig vertrouwen, is onze stelling vandaag. Bent u het daarmee eens? Zeg hem nog één keer. Een rechtsminderheidskabinet wekt weinig vertrouwen, is onze stelling vandaag. Bent u het daarmee eens? Ja, ben ik mee eens. En daar ben ik het vooral mee eens als VVD-lid. Zo heeft u mij denk ik nu opgebeld. Yes. De verantwoordelijkheid ligt bij de fractie, maar ik geef mijn mening als lid. En ja, Kees zei het ook al. In 2010 werd er al gepraat met de PVV door de VVD. Toen kwam dat gedoogkabinet. Sinds 2010 heeft Rutte de PVV uitgesloten. Mm-hmm. En mevrouw Jesselkus heeft die deur opengezet. Tot mijn spijt, maar dat is gebeurd. Ik vind nog steeds, en dat vond ik in 2010 en nu ook, dat een echte liberale partij met liberale beginselen over de rechtsstaat, et cetera, mm-hmm. als de VVD, niet in één kabinet moet zitten met de PVV. Dus ook niet in een minderheidskabinet. En ik voeg eraan toe, helemaal niet in een minderheidskabinet. En ja, ik zal proberen om het vriendelijk te zeggen, maar ja, partijen als de BBB en de PVV als coalitiepartners in een kabinet en verder helemaal geen andere coalitiepartner, dan zit de VVD daarnaast die twee partijen. Ja, dat vind ik een politiek, maar ook, ja, ik zou bijna zeggen principieel, dan kijk ik vooral naar de PVV, heel onaantrekkelijke gedachte. Dus nee, ik ben tegen een dergelijk minderheidskabinet. Ja. En ik hoop ook heel erg dat de VVD-fractie voet bij stuk zal houden en zal zeggen, nee, dat doen wij niet. We gaan hoogstens gedogen. Ja. Nou, je kunt niet met z'n tweeën gedogen, zei Plasterk. Ja. Dus dan moet je naar andere dingen kijken. Ja, en ik heb mevrouw Jessicus ook niet meer gehoord over dat al dan niet gedogen. Nee, maar we hebben er ook niet gehoord over in een kabinet stappen. Ze houdt even de kaarten voor opvattingen de worst. Achter de tanden. Ja, zoiets. Opvattingen achter de tanden, die is ook mooi, ja. Ja, dus we hebben erover geen van beide gehoord. En dat begrijp ik, want ze moet daarover praten met de fractie. En ze moet de temperatuur opmeten binnen de partij. Nou, ik geef mijn bijdrage aan die temperatuur binnen de partij. En ik denk dat ze een andere kant op moet. En dat geldt voor alle partijen, voor de vier partijen. En laat ik het meteen zeggen, want we hebben niet zoveel tijd, denk ik. Mm-hmm. Ik denk echt aan een extra parlementair kabinet. Waar, heel kort gezegd, er niet een hele lange, gedetailleerde regeringsverklaring komt, maar een kort, bondig regeerakkoord, opgesteld onder leiding van een formateur met potentiële toekomstige ministers. Ministers die op wat meer afstand van de politiek staan, maar die wel voortkomen uit de kring van die vier partijen waar we het steeds over hebben. Ja. En ja, dan moet dat extra parlementaire kabinet, met dat korte regeerprogramma in de hand, iedere keer in de Kamer naar meerderheden zoeken. Ja. En ik ben het eens met mevrouw Philippe, en dat is hartstikke moeilijk. Maar ik denk zelf, en dan kijk ik vooral naar de principiële kant, niet met de PVV in een kabinet, zeker nu het NSC, en daar heb ik begrip voor, is afgehaakt, denk ik dat dit de enige weg is. En wordt het dan ook een kabinet met slagkracht? Want dat blijft natuurlijk de vraag. Ja, dat moeten we afwachten natuurlijk. En dat hangt heel erg af van de hele Tweede Kamer. Er is, op een gegeven moment een belangrijk onderwerp is, en dan zeg maar de PVV en de Partij van de Arbeid samen daartegen zijn, dan loop je behoorlijk vast. Ja. Dus de Tweede Kamer moet bereid zijn om die wisselende meerderheden te vormen. natuurlijk vasthoudend aan de eigen opvattingen. Mm-hmm. Maar dat kan per onderwerp, hoe lastig het ook is, best gaan gebeuren. En de Tweede Kamer moet niet, en dat gaat met name voor die vier partijen die dan ja dat extra parlementaire kabinet moeten stutten, noem ik het maar, moet niet meteen dat kabinet vijf dagen later naar huis toesturen. Dat begrijpt iedereen. Mag ik daar een vraag over stellen? Want wat ik niet zo goed begrijp is, wat moeten wij ons voorstellen met ministers uit de eigen kring? Zijn dat dan vakmensen? En die ontberen dan waarschijnlijk ook iedere politieke ervaring? Of hoe moeten we dat gaan zien? Ja, ik denk aan een... Het is een experiment, hoor, zeg ik meteen. Ja. Dus het is geen makkelijke weg, maar de situatie is niet makkelijk. Maar ik denk aan ministers, mannen en vrouwen die... een binding hebben met een partij, misschien een lange tijd geleden al als minister zijn geweest. En ook mensen die affiniteit hebben met een partij. Je zou ook niet leden van een partij kunnen vragen. Heel, heel lang geleden heeft de VVD een keer, meneer Langman, dat ze alleen de heel ouderen onder ons, zoals ik zelf nog wat zeggen, heeft meneer Langman gevraagd om minister te worden. Die is nooit lid van de VVD geworden. Dus het gaat om een kring van mensen, een groep van mensen die op afstand staat, niet uit de Tweede Kamer komen. Heel belangrijk is dat de vier fractievoorzitters, mevrouw Jesselgus en haar collega's, in de Kamer blijven. Ja. Die moeten dan geen minister worden. Nee, en het is een experiment, zoals u zei. Dank u wel, Frans Wijsglas was dat. Tom van der Meers, hoogleraar politicologie. Goedemorgen. Goedemorgen. U weet veel van stemgedrag. Houden burgers vertrouwen als er zo'n minderheidskabinet komt, denkt u? Voelen ze zich dan even goed vertegenwoordigd als bij een meerderheidskabinet? Ja, daar lijkt het wel op. Maar het gaat er vooral om welke vorm zo'n minderheidskabinet krijgt. Een minderheidskabinet kan even stabiel zijn als een gewoon meerderheidskabinet. Maar dat vraagt wel wat. Dat vraagt dat er een soort van gedoogakkoord ligt. Ja. Met duidelijke afspraken om toch een meerderheid te kunnen krijgen. Het hoeft dan niet in detail te zijn uitgewerkt, maar wel op hoofdlijnen. Zodat je weet dat zo'n regering op vertrouwen kan bouwen. Ja, want aan welke voorwaarden zou zo'n minderheidskabinet dan moeten voldoen? De kern daarvan is dat je dus een meerderheid weet, inclusief de gedoogpartner. Dat betekent afspraken op een aantal hoofdpunten. Waardoor die gedoogpartner ook bereid is, ook als het zuur voorbij komt, zoals net werd gezegd, om toch het vertrouwen in de regering te houden en niet weg te lopen. Ja. En we zien dat dit goed kan werken in landen om ons heen. Het werkt in een land als Denemarken, het werkt in een land als Zweden. Maar het werkt niet zomaar. Een minderheidskabinet werkt niet als een soort van vlucht naar voren. Het werkt ook niet als er geen afspraken zijn gemaakt. Nee, maar ik hoor u praten over gedoogpartner. Dat is enkelvoud. Wat nou als dat meervoud blijkt te zijn, als zowel NSC als VVD alleen willen gedogen? Kan dat dan ook? Nou ja, het lastige is, we zien in het buitenland zien we dit wel eens vaker gebeuren, maar dan zijn het vaak een paar kleine gedoogpartners. Dan is het al iets minder stabiel. We hebben in Nederland ook nog eens een keer te maken met een Eerste Kamer. Kijk, een rechtse coalitie ligt voor de hand. De VVD, NSC en PVV hebben campagne gevoerd op migratie. Er is nu een kabinet dat rond dat thema gevormd kan worden. Het probleem is, in de Eerste Kamer hebben deze vier partijen maar 30 zetels. Dus ook daar zal je aan extra steun moeten gaan zoeken. Ja. En de praktijk van de laatste 10 jaar is dat die steun dan wordt gezocht in de Tweede Kamer. En je hebt al gauw weer vier extra partijen nodig. Ja. En dat is voor een flankenkabinet als deze heel lastig. Dus je hebt het niet maar over twee partijen erbij. Je hebt het misschien wel over 5 of 6 partijen die gedoogsteun moeten geven. Is dit de enige mogelijkheid nog die we over hebben, zo'n minderheidskabinet? In welke vorm dan ook? Er zijn niet echt alternatieven. Na 12 jaar middenkabinetten is het goed als we een keer een coalitie krijgen met wat meer profiel. Ja. De lijnen door het midden zijn ook een beetje afgesloten. Dus... En het enige alternatief hierop zijn nieuwe verkiezingen. Ja. Maar het probleem van nieuwe verkiezingen is dat ze niks gaan oplossen. Want de structurele problemen van meerderheden vinden zijn niet veranderd daardoor. Dank u wel, Tom van der Meer was dat, hoogleraar politicologie. Ook de heer Poppen reageerde vanmorgen op de stelling dat een rechtsminderheidskabinet weinig vertrouwen wekt. Nou, mijn reactie is dat ik, hoewel ik niet direct een minderheidskabinet zou willen hebben, maar heb ik wel respect voor de keuzes die Omtzigt maakt, omdat hij die afstand neemt van de PVV. Omdat ja, die mensen die verkwanselen hun verkiezingsbeloften en die hebben aangetoond niet regeringscapabel te zijn. Met hun 17-jarige scheldpartijen en ondemocratische gedoe. Dus daar heb ik respect voor. En ik zou graag hebben dat de VVD ook een dergelijke keuze maakt. Dat was dus de heer Poppen. Gaan we naar Gert Leers. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. U was minister voor Vreemdelingenzaken in het eerste kabinet van Mark Rutte. Dat was een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV. We hoorden de afgelopen sprekers zeggen, eigenlijk is er geen alternatief. Dit is een beetje de enige mogelijkheid die over is, zo'n minderheidskabinet. Hoe ziet u dat? Nou ja, dat geloof ik ook wel. Als je kijkt naar de situatie op dit moment, dan zijn er aan de rechterkant 4 partijen. En daar hebben er 2 van aangegeven te willen gedogen. En 2 zijn wel met elkaar bereid in een coalitie in te stappen. Nou ja, nu is de vraag, is nog een van die 2 partijen die willen gedogen bereid om ook zeg maar als volwaardig coalitiepartner mee te doen? Ja, en hoe kun je nou als zo'n minderheidskabinet het vertrouwen wekken? Ja, dat is een goede vraag. Op de eerste plaats denk ik door met elkaar wel gewoon heldere afspraken te maken. En dan is er nog altijd een gedoogpartner nodig. En ook daarover moeten afspraken worden gemaakt. Op welke terreinen die gedoogpartner dit kabinet zal ondersteunen. Ja. Want als je dat in zijn algemeenheid laat, ja, dan kan het na de eerste week al afgelopen zijn. Ja, want dat is dan inderdaad de volgende vraag. Hoe lang is zo'n kabinet houdbaar? Het kabinet waar u in zat slechts 2 jaar. Betekent dat zo'n kabinet kwetsbaar is? Kwetsbaar dan een meerderheidskabinet? Nou ja, goed, dat hangt er vanaf in hoeverre het vertrouwen van de partijen zeg maar, het kan dragen. Hè? Dat is ook echt de garantie. Hè? Er moet vertrouwen met elkaar komen. Goede voornemens, die zijn er vele. Hè? Wilders die zegt dat hij zeg maar, minder zal twitteren en minder weet ik het allemaal wat. De kernvraag is, kunnen de anderen daarop vertrouwen? En kunnen ook anderen op elkaar bouwen voor wat betreft de toekomst van het kabinet? Hebben ze een heldere lijn waar ze met elkaar afspraken over maken? Anders, ja, dan wordt het een verhaal waar je extra parlementaire moet gaan of zo. Ja. Dan heb je geen enkele afspraak meer. Maar dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Nee. U zat toedertijd in een minderheidskabinet met de VVD en CDA. Ervaren partijen als het gaat om het besturen van het land. Dat is natuurlijk nu anders met PVV en BBB, hè? Ja, ook dat speelt zeker een rol. Kijk, in de coalitie die ontstond bij Rutte 1 waren er hele heldere afspraken. Er was een heel, nauw omschreven regeerakkoord met nauwelijks ruimte, waar de partijen precies van wisten, hier moet ik me aan vasthouden. Nu zegt men, we willen helemaal geen gedetailleerd regeerakkoord, we willen meer algemene afspraken hebben. En dan ook nog met partijen die nauwelijks bestuurservaring hebben. Dat wordt het lastig. Ja. En dan komt het opnieuw aan op vertrouwen. Men moet met elkaar nu, werken aan dat vertrouwen en dan moet een keuze gemaakt worden over de vorm. Ik ben het helemaal met Remkes eens, die op dat punt vond ik een hele erudite, goede analyse gaf van de situatie in Buitenhof afgelopen week. En die geeft ook aan, er moet gepraat worden over de vorm, maar het allerbelangrijkste is, ze moeten comfort naar elkaar toe krijgen en er moet vertrouwen ontstaan. Ja, en dan zou het zomaar kunnen lukken, zo'n minderheidskabinet. Het lijkt geen ander alternatief te staan. We moeten openstaan voor andere manieren van regeren. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, een rechtsminderheidskabinet wekt weinig vertrouwen. Jos van Eindhoven schrijft nog in de community, de huidige politieke situatie is dezelfde als de aanschaf van een nieuwe IKEA-kast. Planken en plankjes genoeg. Duidelijke tekening met duidelijke handleiding. Gesorteerde pluggen, dopjes en schroeven. En toch wordt het een wankel geheel en blijven er plankjes en schroeven over. Vanaf de eerste minuut geldt instortingsgevaar. Goed, de discussie gaat zoals altijd verder natuurlijk in onze community. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Ster. Reizen maak je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. De begaafde en bevlogen Finse dirigent Klaus Mäkelä treedt in 2027 aan als de nieuwe chef-dirigent van het Concertgebouworkest. Een documentaire over dirigent Klaus Mäkelä. Vanavond in Close-up rond 22:30 op NPO 2. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro, want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terrassolwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van 800 euro. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. Het brein achter de diamantroof op Schiphol werkte nog voor zijn arrestatie mee aan een documentaire. Dat opmerkelijke gegeven komt zo voorbij in het mediaforum. Nu eerst, ook China voert nu druk uit op Israël. Meer daarover in het NOS-journaal met Juri Stubenitski. De internationale druk op Israël neemt toe, nu ook China heeft opgeroepen om te stoppen met een militaire aanval op Rafah. Vannacht zei de Amerikaanse president Biden al dat een grondoffensief niet mag plaatsvinden zonder humanitair plan. Correspondent Nasra Habib Allah. Nasra, waar maken China en Amerika zich zo zorgen over? Nou, zij maken zich grote zorgen over de gevolgen van die aanvallen op Rafah voor de burgers die daar zitten. Want je moet je voorstellen dat in de afgelopen maanden echt ontzettend veel mensen juist naar Rafah toe zijn gevlucht, omdat het daar nog relatief veilig zou zijn. Maar nu Israël ook die stad aanvalt, vraagt men zich af, ja, waar moeten we dan nu nog naartoe? Nu al is er sprake van een ernstige humanitaire crisis in Gaza. En onder andere de VS en China, maar ook Nederland bijvoorbeeld. Ja, die zeggen dat als Israël hiermee doorgaat met die aanval, dat dat echt catastrofale humanitaire gevolgen zal hebben voor die ruim miljoen mensen die daar dus zitten. En veranderen dit soort oproepen van die grote landen iets aan de houding van Israël? Nou ja, hoogstens dat Israël dat grondoffensief nog even uitstelt om te kijken of ze met zo'n humanitair plan kunnen komen. Zo'n soort evacuatieplan is het eigenlijk, want dat is wat president Biden eist van Israël. Netanyahu heeft ook wel gezegd dat hij met zo'n plan komt. We hebben het alleen nog niet gezien. Maar dat grondoffensief er komt, ja, daar lijkt het wel op, ondanks die internationale druk. Want volgens Netanyahu is dat nodig, want hij zegt, als we dat niet doen, ja, dan kunnen we Hamas niet verslaan. En Hamas verslaan, dat is zijn doel. Met minder neemt hij geen genoegen, zegt hij. Overigens moet ik wel zeggen dat Israël dus al wel luchtaanvallen uitvoert op Rafah. Dus veel mensen die daar zitten, die zijn al wel op de vlucht geslagen, ondanks dat er dus nog niet zo'n evacuatieplan ligt. Maar veel mensen, ja, die zijn toch al wel vertrokken in de hoop dat ze het dan overleven. Dankjewel, Nasra Habib Allah. Zo'n 500 boeren blokkeren met trekkers de toegangswegen naar de haven van Antwerpen. Ze voeren actie tegen het landbouwbeleid. Het is een effectieve blokkade, zegt deze leider van de boeren bij de VRT. Ik ken de haven verder vanuit mijn duimpje. Mm-hmm. Maar ik stel wel vast, als ik op deze grote brug hier sta, dat zowat alle toegangswegen en alle verkeer voorlopig vastzit. En wij hebben natuurlijk ook niet de intentie om elke werkende mens hiervoor een hele dag te gijzelen. En we hebben samenspraak met politie, met federale politie, afgesproken dat we het zeer coherent gaan houden, netjes. En dat het filterblokkades zullen zijn. Filterblokkades dus, dat betekent in theorie dat niet al het verkeer wordt tegengehouden. De hulpdiensten en tankwagens met gevaarlijke stoffen mogen er wel langs. Toch zijn er veel problemen voor bedrijven, zegt een werkgeversorganisatie. Het lijkt een strategie te zijn om met heel bewegelijke blokkades te werken. Dus dan is de hinder minstens even groot. De problematiek is niet alleen van mensen op de werkplek krijgen. De problematiek is ook om onder andere die vrachtwagens ter plaatse te krijgen. Ik kan u snel gaan uitrekenen wat we hebben aan hinder als die haven één dag niet functioneert. Dus we spreken sowieso over miljoenen euro's. De boeren willen een ander mestbeleid en betere bescherming van landbouwgrond in Vlaanderen. Gisteren waren er gesprekken met de regering, maar de partijen kwamen er niet uit. Houthi-rebellen in Jemen recruteren steeds vaker kindsoldaten, meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. De jongsten zouden 13 zijn. Volgens het internationaal recht is het recruteren van kinderen onder de 15 jaar een oorlogsmisdaad. Een man van 19 die gisteravond werd neergeschoten op het station van Purmerend is in het ziekenhuis overleden. Een ander slachtoffer ligt nog gewond in het ziekenhuis. De dader is voortvluchtig. De oud-premier van Thailand, Thaksin Shinawatra, komt eerder vrij. Hij zit sinds september vast voor corruptie. De 74-jarige Thaksin staat nu op een lijst van mensen die worden vrijgelaten omdat ze te ziek of te oud zijn voor de gevangenis. Uitzendbureau Randstad ziet de vraag naar personeel hard teruglopen. In het laatste kwartaal van vorig jaar daalde de omzet met 8% vergeleken met die periode een jaar eerder. De economie draait niet goed en bedrijven zijn terughoudend, zegt Jeroen Tiel, directeur van Randstad Groep Nederland. En wat er verandert is dat we zien dat bedrijven zeker op dit moment even pas op de plaats maken. Ook die onzekerheden die ervaren worden leiden tot herijking. Voor zorgen dat je je voorraden verkoopt, ervoor zorgen dat je je aanpast, plannen maakt. Er zijn bedrijven die ervoor kiezen om zich opnieuw te organiseren. Er zijn bedrijven die nog investeren. Maar wat we wel zien is dat er minder uitzendkrachten worden ingeleend. Dat kunnen we niet ontkennen. Volgens Randstad speelt ook de onzekerheid mee over wetten over flexibele arbeidskrachten. Het demissionaire kabinet wil regelen dat bedrijven meer personeel een vast contract geven. In Brabant is een roze pelikaan gevangen. De vogel was ontsnapt uit een dierentuin in België en werd al 2 weken vermist. Het felgekleurde dier trok veel bekijks. Hij verbleef onder meer op een golfbaan bij Vught. Uiteindelijk is de hongerige pelikaan met een emmer vis gevangen. De dierenambulance wil niet zeggen uit welke Belgische dierentuin de pelikaan ontsnapte. Alleen dat het voor het dier een heel eind vliegen is geweest en dat de dierentuin-eigenaar stom verbaasd is dat de pelikaan zo ver is gekomen. Het weer, vanochtend behoorlijk wat zon en overwegend droog. Vanmiddag meer bewolking. In het noorden kan wat regen vallen en het wordt een graad of 10. Gaan we naar de situatie op de weg. Bianca Damink zit bij de ANWB. Bianca, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen, Roos. Nou, er staan nog maar een paar files. Op de A16 heb je nog een paar minuten vertraging van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. Na een ongeluk is de weg net weer vrijgegeven. Dus die file die is korter geworden. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven ligt rommel op de weg bij knooppunt Leenderheide. Dat kost je nu ook zo'n 5 minuten extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Je OWAT-reis toch liever omboeken? Geen probleem. Kijk op OWAT.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Vliegen of met de auto naar je vakantiebestemming? Kijk op oad.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Informateur Plasterk ziet genoeg overeenkomst tussen de 4 partijen om verder te praten over de vorming van een nieuw kabinet. Maar waar die overeenkomst dan uit bestaat is vooralsnog behoorlijk onduidelijk, want er stond ook een heleboel niet in zijn brief. Dat en, voor een stukje balans in de uitzending, de terugkeer van Te Land, Ter Zee en In de Lucht bespreken we vandaag in dit Mediaforum met Hugo Lochtenberg, journalist van NRC, en met Roos Slikker, columnist bij het Parool. Net binnen, goedemorgen Roos. Goedemorgen. En mijn spraakmaker vandaag is Sandra Flippen, hoofdeconoom bij ABN AMRO. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Roos, jij wil het heel graag hebben over de diamantroof op Schiphol in 2005. Ja, waarom? Enorm graag. Nou, nee, ik ben daar door gefascineerd. Ene Errol HV was voortvluchtig voor een gigantische diamantroof. Was echt een enorm ding. Ze hebben zich in laten sluiten en hebben vervolgens een busje gejat waar veel meer diamanten in zaten dan ze überhaupt hadden gedacht. Alles is weg, alle diamanten en zo. Maar die Errol die moest daar nog een hele tijd voor zitten en was voortvluchtig. Hij werd opgespoord blijkbaar door Mick van Wely van de Telegraaf. Die pakte afgelopen zaterdag heel groot uit, een heel groot stuk. Errol is een aantal dagen geleden gearresteerd. Maar Mick van Wely heeft de afgelopen jaren met hem gesprekken gevoerd waarin hij precies vertelt, met heel veel smeuïge details, maar lees daar gewoon de krant voor, wat er is gebeurd tijdens die diamantroof. Dat is al best interessant, dat je denkt van, goh, maar de politie was ook naar hem op zoek. Maar ja, de man zat gewoon lekker te rentenieren op Ibiza. Maar nu las ik vanmorgen in het Parool dat er ook nog een hele documentaire serie komt van filmproducent Scenery. Dat is dus iemand anders. Die hebben 4 dagen lang met deze Errol, ook voor zijn arrestatie uiteraard, met hem gesproken. Hebben allerlei privéarchieven mogen zien. Zijn nu ook nog bezig met dat ze een filmscenario ervan willen maken. En of misschien een televisieserie. En er komt een docuserie. Kortom, waarom weet de politie dat niet? De journalisten, wil je zeggen, hebben al die tijd ruim toegang gehad. Maar niet een beetje. Het was ook niet heel geheim, ook in het Amsterdamse, dat deze meneer gewoon op Ibiza zat. En dat Als is jij ook... weet dat? Ja, nou, ik wist dat inderdaad. Want iemand zei tegen mij, oh ja, dat is een kennis. Ja, die zit al jaren op Ibiza. Van die oh, daarvan. Ja, en nou ben ik echt niet zo heel erg geïnfiltreerd in de onderwereld voordat dit soort verhalen ronde doet. Echt, dit zijn... Maar afgezien daarvan, als een documentairemaker en een journalist echt eindeloos lang met deze meneer heeft kunnen praten. Ik denk dat het bij de politie ook wel bekend was dat de meneer op Ibiza zat. Ibiza is niet gigantisch groot. Waarom heeft het zo lang geduurd voor ze hem hebben opgepakt? Ja, dus daar zit jouw vraag. Ik zou, als ik de politie was, daar toch wel een statement over naar buiten. Maar je geeft zelf volgens mij een deel van het antwoord. Want je zegt, ik ben niet geïnfiltreerd in de onderwereld. Maar dit is natuurlijk wel waar we het over hebben. Eigenlijk zijn boven- en onderwereld hier heel erg akelig aan het vermengen, aan het raken. Ja, maar dat beantwoordt nog steeds niet de vraag waarom de politie hem niet heeft opgepakt, toch? Nee, maar ik vind dat eigenlijk niet de meest interessante vraag. Ik snap dat dat een interessante media-hype is. Maar ik vind eigenlijk het heel erg zorgwekkend dat dit aan het gebeuren is. En dat dus de journalistiek jarenlang met criminelen praat, maar niet met de politie over waar die is. Wat natuurlijk hun goed recht is op zich. Maar daar zie je dus dat bovenwereld, die zelfs media is, dat is nogal bovenwereld, zou ik zeggen. En onderwereld praat gewoon met elkaar. Ja, maar het is natuurlijk, komt natuurlijk wel vaker voor dat de criminaliteit wel contact heeft met journalisten. Er zijn natuurlijk zat misdaadverslaggevers die heel veel contact hebben met criminelen en zelf moeten afwegen. Mm-hmm. Brengen we deze verhalen of niet? Dus daar ben ik helemaal niet door geschokt. Nou, nee. maar dit, want is deze man voor het eerst, wordt hij gearresteerd? Nee, maar hij was voortvluchtig. Hij was al gearresteerd en moest zijn straf nog uitzitten. Hij was voor de zekerheid, hè? Wij journalisten zijn geen verlengstuk van politie en justitie. Hè? Dat nee. snap ik. En er is natuurlijk ook gewoon bronbescherming. Dus als jij een contact hebt met een crimineel, hoef jij niet naar de politie te lopen. Nee. Dus dat snap maar ik ook wat vind je ervan dat de journalistiek op deze manier aandacht besteedt aan deze man? Even, kijk, Mick van Wely heeft hier een nieuw stuk over geschreven, maar er is blijkbaar dus ook een hele serie gemaakt. Ja, ik moet die serie eerst maar eens even zien natuurlijk. Ik bedoel, als dat een heel erg verheerlijkende... Ze zeggen zelf, wij zijn heel objectief en we hebben de zaak van alle kanten belicht. Nou ja, dan moet ik hem eerst zien, dat weet ik niet. Mm-hmm. Hoe luister jij hier naar, Hugo? Ik wacht op de podcast van Roos over deze zaak. We gaan naar jouw mediamoment, Hugo. Jij vond het bijzonder dat een Poolse presentator van staatsomroep TVP zijn excuses heeft aangeboden aan de LHBTI+-gemeenschap. De presentator bood zijn excuses aan voor de beschamende woorden die tegen veel mensen werden gezegd, alleen maar omdat ze ervoor kozen om zelf te bepalen wie ze zijn en van wie ze houden. En hiermee citeer ik hem. En ik begrijp dat jij de intentie goed vindt, Hugo, maar je twijfelt of dit de manier is om opnieuw te beginnen. Nou, dit is natuurlijk, als je het ziet, denk je, wauw, ja, er gebeurt echt iets in Polen. Dat is een onder leiding van Donald Tusk is daar een omwenteling gaande. En het is heel interessant, hoe vul je dat in? Vervang je langzaam mensen die onderdeel hebben uitgemaakt van staatspropaganda, want dat was het wat daar werd uitgezonden? Of ga je daar, zoals in dit geval, excuses voor aanbieden? En wie kan daarop tegen zijn? En toen, ik las zijn woorden, LHBTI'ers zijn geen ideologie, maar mensen met een naam, een gezicht, familie en vrienden. En dat deed deze presentator in aanwezigheid van 2 activisten. Mm-hmm. En op zich is dat natuurlijk heel charmant. En tegelijkertijd dacht ik, Oké, maar als je weet dat het een ook conservatief en traditioneel land is, dan zal ook een deel dit zien als andere propaganda, alleen van een andere kant gekomen. Mm-hmm. En als je deze excuses maakt, doe je dat dan ook voor de berichtgeving over migranten die vrij straf was in het land? Doe je dat ook over vrouwen en vrouwenrechten, waar echt ook echt hele heftige uitspraken over zijn gedaan in de afgelopen jaren door diezelfde PiS-regering? Ja. En dan, dus dan wordt het opeens, krijgt het een soort tweede laag en dat je denkt, ja, is dit nou eigenlijk heel verstandig? Of had je het gewoon moeten laten bij het vervangen van straatspropaganda? Want de vraag is ook namens wie komen die excuses? Want ik had begrepen dat er bij die staatsomroep inmiddels alle hoofden zijn vervangen. Ja, precies. Die komt het eigenlijk dan van de nieuwe regering, van de Poolse regering. Dan spreken we ook weer van een vorm van propaganda, zou je kunnen zeggen. Dus is het nou verstandig om dat te doen? Of moet je gewoon journalisten hun werk laten doen? Mm-hmm. Zo goed en zo onafhankelijk mogelijk. Dat zou je denken. Het dan ook helemaal niet meer moeten benoemen? Zeg je dat dan? Nee, dus ik zeg niet dat je niet kunt zeggen van we hebben fouten gemaakt in het verleden en we gaan dat op een andere manier doen. Maar door één specifieke groep eruit te pakken en daar excuses voor te maken, roep je volgens mij zoveel andere vragen op. Ja. Maar je zegt ook wij hebben fouten gemaakt, terwijl degenen die er nu zitten niet dezelfde zijn als die er hiervoor zaten. Nee. Alleen de naam van de omroep is hetzelfde gebleven. Ja, maar dat is toch wat je draagt met z'n allen? Ja. Ik denk dat zij zelf zullen denken van wij corrigeren zeg maar de staatsmedia die daarvoor zeg maar stevig gecontroleerd werd, die corrigeren wij hier terug naar neutraal. Maar jij zegt eigenlijk, ze gaan nu de andere kant op. Nou ja, ze gaan de andere kant op. Zo zou je het kunnen zien. Die PiS-regering, die oudere regering, de conservatieve regering, die is natuurlijk als een kippen erbij nu om te zeggen, oh, dus jullie verweten ons voor ingenomenheid en kijk eens wat je nu krijgt met die nieuwe. Krijg je, dat is nou propaganda. En volgens mij is dat precies wat je niet wil als je die excuses maakt. Ja. Dus journalisten moeten vooral geen actie voeren. Interessant. Ja, daar was hij dan. Na lang wachten, de brief. We konden eindelijk lezen wat de vier formerende partijen hebben uitgesproken de afgelopen tijd. Zowel Plasterk als Omtzigt keken in elk geval op hun eigen manier terug op deze turbulente periode. Het is niet op mijn chique manier gegaan zoals ik gewild had. Ik heb wel zelf de indruk dat er hele grote verschillen zijn tussen die partijen. Maar dat die met goede wil toch ook overbrugd zouden moeten kunnen worden. Als jonge partijen hebben wij nog wat dingen om te leren. En ik denk niet dat ik dit een tweede keer op deze manier zou doen. Ja, en de vraag is, wat moeten we hiermee? Hugo, jij hebt de brief gelezen van Ronald Plasterk en dacht, wie heeft er gewonnen met Klaar voor Jassen? Ja, als je toch ziet dat je maanden met elkaar bezig bent en je stuurt dit als resultaat, toen zei ik inderdaad gekscherend tegen iemand, je bent vooral benieuwd wie er gewonnen heeft met Klaar voor Jassen. Want wat hebben ze in al die tijd in hemelsnaam met elkaar besproken en laat staan afgesproken met elkaar. Was jouw verwachting van die brief in eerste instantie? Nou, dat je dus zou zien dat er een basislijn was, zoals dat tegenwoordig heet, over de rechtsstaat, maar ook over belangrijke thema's, want dat was ook de opdracht om te kijken hoe ver daar muziek zit in deze club. Nou, dan is er één thema bij uitstek volgens mij waarvan iedereen zei, daar gaan ze het over eens worden, want daar hebben ze de verkiezingen ook mee gewonnen. Migratie. Wat is er over afgesproken? Even als voorbeeld, het woord spreidingswet komt in dat hele stuk niet voor. Terwijl je toch denkt, maar jongens, dat was toch bij jullie elkaar in vonden? Daar kun je toch wel iets over vinden? Nee, er stond in dat ze over niets afspraken hebben kunnen maken, omdat niemand concessies wilde doen op dit moment. Nee, maar dat was ook niet de bedoeling om dat op dit moment te doen. Vandaar concessies, want dat was bij een volgende ronde pas. Vandaar mijn interesse in de uitslag van de Klaar voor Jassen-competitie. Want wat hebben ze dan zitten doen? Ja. Misschien hebben ze te oefenen op de vorm en dat is mislukt. Ja, dan heb je ook behoorlijk veel tijd nodig. Even als voorbeeld, zij zijn er dus uit over die basislijn en ze zijn er over uit. Op zich heel knap van Omtzigt dat hij Wilders zover heeft gekregen. Dat ze de onafhankelijke instituties van de rechtspraak, wetenschap en media, die gaan ze beschermen en versterken. Nou, dat is nou echt nieuws. Dat Wilders dat niet alleen wil beschermen, maar ook wil versterken. Die instituties, die pilaren van onze democratische rechtsstaat. 3 weken later gebeurt hier in Hilversum van alles waar je heel kritisch kunt zijn over de publieke omroep. Maar maakt Wilders daarvan, uiteraard via Twitter, wat zou het terecht en mooi zijn om die publieke omroep in zijn geheel af te schaffen? Huh? Dat is diezelfde man die net heeft gezegd, we gaan een van die pilaren van onze rechtsstaat gaan we beschermen en versterken. En nu, met één tweet, kunnen we eigenlijk die hele publieke omroep wel opheffen. Toen dacht ik, maar als je een Omtzigt kent en probeert te volgen, dan zou dat toch het moment geweest zijn om te zeggen, maar sorry, we hebben net een afspraak gemaakt. Bij het eerste de beste incident zegt u dit. U bent niet te vertrouwen op dit punt. Dit is voor mij het punt om te breken. Ja. Dat vind ik zo. Was dan een geloofwaardiger punt geweest dan het punt dat hij nu maakt? Ja. Over de te laat gekomen financiën? Sterker nog, ik denk dat heel Nederland dan had gedacht... ja, sorry, je gaat met omzicht in zee, je doet dit. Ja, dan weet je wat je krijgt, dan doet hij niet. Ja. Wat er ook in te lezen was, is dat Pieter Omtzigt eigenlijk... nadat de afspraken waren gemaakt over de rechtsstatelijkheid zei... maar het is niet voldoende voor ons... Maar we weten dus niet precies wat die afspraken dan nu zijn. En ook niet wanneer het wel voldoende was en wanneer het niet voldoende was. Je leest zo'n brief en je volgt het nieuws en je weet eigenlijk niks. Dat is heel ingewikkeld. Je weet het eigenlijk nog niet. Dus geen idee. Ik kan me zo voorstellen dat voor Omtzigt natuurlijk het een optelsom was. En dan zo'n tweet, dat zal er echt wel ingehakt hebben. Maar dat hij toch nog net niet, of toch op de drempel heeft staan aarzelen, of nog net niet heeft gedacht, dit is het. Ja, en wil die brieven dan heeft gebruikt? Elke tweet wordt gebroken, bij wijze van spreken? Ja. Is dat nog de vraag? Ja, dat is precies. Maar ja, en dan nu die brieven heeft gebruikt als aanleiding om dan de deur dicht te gooien. Maar is de deur nou wel dicht of niet? Ja, maar het is, dat is het interessante. Het feit dat wij beroeps nieuwsjunkies daar geen chocola van kunnen maken met z'n allen. Dat is precies het probleem. Dat ze dat dus niet in staat zijn om daar helderheid over te schaffen. En daar hebben ze werkelijk allemaal, alle vierde partijen en Plasterk, echt allemaal een rol in. Ja, maar misschien komt het ook omdat we het vrij rationeel benaderen. Hè? Dus je, zeg maar, je gaat strategisch denken van wat zouden de reden kunnen zijn dat ze dit of dat gedaan hebben. Maar misschien zit het daar het antwoord wel. Misschien is het wel zo dat Omtzigt zijn geweten toch eens gaan opspelen. En dat hij bijvoorbeeld de tienduizenden mensen die in Duitsland de straat op gaan tegen de AfD. Weet je, dat gebeurt allemaal. Wat gebeurt er bij ons? Helemaal niks. En dus misschien is het toch, zeg maar, is het een optelsom van misschien meer emotionele dingen. Plus misschien ook is de man gewoon echt moe. Ja, maar dat zou allemaal waar kunnen zijn. Ja. Bovendien, daar toetsen we journalisten hem dan ook op. En dan levert dat ook interessante informatie op. Want wat zegt hij dan over die manier van opbreken? Ja, dat gebeurt bij een jonge partij. Sorry, deze man is zeer ervaren. Zit meer dan 20 jaar in de Tweede Kamer. Dus dit heeft niets met een jonge partij te maken. Dit heeft alles te maken met een zeer ervaren, maar niet erg standvastige partijleider. Ja, maar Hugo, wat we dus nu weten is dat er heel veel onduidelijk is. En als journalist moet je daar wel wat mee. Ja. Het is toch ook de taak van journalisten om alles in context te zetten en om het te duiden. In deze is dit onze taak. Duiden dat het onduidelijk is. Vertellen dat het onduidelijk is. En meer kun je ook in dit geval niet doen. De voorbeelden geven waaruit blijkt dat het onduidelijk is. En ik denk dat na morgen, als het Kamerdebat plaatsvindt over dit formatieverslag, dat de onduidelijkheid alleen maar groter zal worden. Want de druk komt erop. De verschillen worden uitvergroot onder druk van een Kamerdebat. En dan moeten die partijen, voor wat ze al met elkaar hebben, dat ook nog een beetje bij elkaar zien te houden. Dus dat is onze taak ook soms om te zeggen, het is een chaos, met de voorbeelden waaruit blijkt dat het een chaos is. Ja. Overigens is dat ook wel aangenaam. Ik bedoel, we hadden het er net eventjes nog voor de microfoons aanstonden ook over. Dat je in eerste instantie de boel zit te volgen, zit te lezen en denkt, ik snap het niet. Ben ik nou gek? En dan ga je het eens vragen aan je buurman. Ja, ik begrijp er eigenlijk ook geen hol van. Dus, en als je dat met elkaar ook kunt bespreken van, het is echt heel chaotisch en het is volstrekt onduidelijk en we kunnen hier allemaal geen chocola van maken, vind ik ook wel troostrijk als journalisten dat doen. Maar ik vind wel, dat je niet de enige bent die denkt, dat vind ik prettig. Ja, maar ik vind even een compliment aan Hugo. Ik vind dus dat wat jij net zei, ik denk dat is dus wel echt waar luisteraars en kijkers echt iets aan hebben. Aan de gewoon pure feitelijke observaties dat er wordt dit gezegd in zo'n document. En dit is de tweet die daar vlak op volgt. En dan dat je niet alleen maar zegt van, ik vind het onduidelijk of ik denk dat de man onstabiel is. Maar want dan zullen mensen, sommige aanhangers zullen zeggen, ja, dat komt omdat jij van die en die media bent en die vertrouwen we niet. Maar als je gewoon zegt van, kijk, dit is staat op papier en dit staat in een tweet. En iedereen kan zien dat met elkaar tegenstrijdig is. Ja, dat vind ik dat helder. Dat is het voordeel van deze formatie. De voorbeelden zijn legio, dus we kunnen echt eindeloos doorgaan. Ja, was de opdracht aanvankelijk eigenlijk helder genoeg voor iedereen die Ronald Plasterk had? Kon je daar van tevoren misschien al in lezen dat er veel onduidelijkheid zou kunnen ontstaan uiteindelijk? Nee, waarom? Nou, omdat de afspraak dus was om te kijken of er ergens overeenkomsten over bereikt zouden kunnen worden. Dat is nogal breed. Ja, nou, we hebben toch, wat zijn de belangrijkste thema's waar deze verkiezingen over gingen? Migratie, bestaanszekerheid, wonen. Nou ja, zorg was er ook nog eentje. Prima, pak hem erbij. En ik zou denken zelf, internationaal gebeurt er nogal wat. Hoe staan we ten aanzien van de oorlog? Het zijn best grote vraagstukken. Zeker. Nou, maar ze hebben ook een paar maanden de tijd gehad, Roos. Twee? Ja. Twee maanden lang. Het was voldoende geweest. Jij had eigenlijk wel verwacht dat hier nu dat had gekund. Niemand verwacht dat er tot op detailniveau een regeerakkoord zou liggen. Helemaal niemand. Maar je komt toch wel in een paar maanden verder dan dit. Maar kijk, misschien is het ook wel dit. Kijk, hoe bouw je vertrouwen? Eigenlijk door, in het algemeen, hè, niet in de politiek, maar hoe bouw je vertrouwen? Door kleine stapjes te nemen en elkaar te laten zien dat je het waarmaakt op zo'n klein stapje. En wat we nu eigenlijk hebben is, we hebben helemaal geen kleine stapjes. We hebben alleen maar mega grote brokken die we te behappen hebben met z'n allen. En aan geopolitiek, ja, je gaat er eigenlijk niet aan beginnen als je niet 100% vertrouwen hebt. Maar geopolitiek is ook weer gewoon in brokken op te delen. We hebben het niet over de situatie tussen Israël en Hamas. Het kan ook, geen misverstand dat belangrijk is. Maar de steun aan de Oekraïne is gewoon heel concreet. Dat is waar. Blijft Nederland daarbij of blijft Nederland daar niet bij? Ja, maar Wilders ik begrijp zegt, uit de brief van Plasterk dat erin stond... Als niemand dan op zo'n moment al bereid is om concessies te doen... dan kom je ook niet tot een compromis. Maar dan, dus dat betekent dat je ook geen afspraken kunt maken ergens maar dat over. Dat en dus was de opdracht te vragen. Maar dan zeg je toch na een maand, jongens... die is er geen chocolade van te maken. Nou, dat is waar. En eigen risico en de zorg is ook een vrij concrete. Ja, het had eerder gekund, het had eerder gemoeten. Dit is wel het transparante proces... wat afgesproken is, komt dat er tot nu toe uit? Want in principe zou je kunnen zeggen, nou, transparantie is geboden... want er werd gezegd, er komt een brief begin februari. Die brief, die is er. Maar goed, hij is wel onduidelijk. Nou, maar ik vind transparant, dan zou ik toch wel heel graag willen weten... waar er precies op gebotst is en welke partij heeft dit gezegd... en waar heeft een andere partij een streep getrokken van... nee, hier niet verder. Dit zijn heel veel woorden. Veel van woorden is niet altijd transparant, hè? In het kader van het Mediaforum hoop ik wel... dat iemand nog Pieter Omtzigt even de vraag gaat stellen... toen het er echt om ging en hij de boel opbrak... koos hij een paar door hem kennelijk welgevallige media uit... om zijn verhaal te doen en de rest kon het bekijken. Ja. Alle lof voor Sam Hagens, SBS6, die in de auto stapte, achter Omtzigt aanreed, microfoon letterlijk tussen zijn autodeur stak en zegt, sorry, kan ik ook nog een vraag stellen? Ja. Toen was Omtzigt weg. Ja. Echt heel belangrijk moment, hè? Dus als we dat gaan krijgen, dat politici hun eigen media gaan selecteren om hun antwoorden aan te geven, dan hebben we echt nog een veel groter probleem. Ja, want NRC was er ook niet onder, hè? Het was de Volkskrant, het AD en de NOS die werden uitgenodigd. Ja, dus dat krijgen we een volgende keer bij een ander politicus. Dan gaan wij met RTL en Telegraaf, zijn wij dan aan de beurt of zo? Dat is toch echt allemaal een heel onwenselijke situatie. Over transparantie gesproken, wilde je maar zeggen. Absoluut. Juist. We gaan eventjes wat lucht in de uitzendingen pompen. Na 14 jaar na de laatste uitzending wordt Te Land Ter Zee in de Lucht weer tot leven gewekt. Deelnemers op uw plaatsen. Rustig weer in de haven, maar Aster een windje opsteken. Mooi op zijn kooitje, op zijn bolletje. Oh, wat is dat? Langslopend amusementprogramma van de Nederlandse televisie. Joost, remmen! En weg en dan gaat het weer fout. Ja, dat vind ik knap. Ik zie daar wel wat problemen met de aandrijving. Hij zocht zijn trappers, zag je hem? En hij is mooi. 3, 2, 1. Ja! Mooi, mooi. Hoe kan ik het zo uittellen? Nou, goed nieuws, Roos. Aftalkalender gemaakt? Nee, zei ik niet. Maar ik wou net zeggen, ik ben de doelgroep niet. Maar dat is niet waar. Ik ben de doelgroep wel. Ik ben 48 en dit soort retro-tv is, neem ik aan, bedoeld... om ons, ik zie allerlei knikkende hoofden, oude bokken aan te spreken... met, weet jullie nog, vroeger was het zo leuk... met natte haartjes op de bank ging het dan te zijn in de lucht kijken. Die herinneringen heb ik ook. En dat ik al een bakje chips kreeg en hoe leuk het was. Maar ik vraag me wel af, we gaan echt naar retro-tv, hè? Ook dat nog komt terug. Te Land Ter Zee in de Lucht en van alles. Nou, en Wakku is al terug, net als doet hij het of doet hij het niet. Daar ga je al. Maar je vraagt je... Kijk, eigenlijk willen de meeste zenders... en zeker commerciële zenders willen graag... een jongere doelgroep bereiken, want die kopen spulletjes. Dat vinden adverteerders prettig. Wij zijn eigenlijk al niet meer zo heel erg interessant... voor iedereen boven de 45 of boven de 40 al, denk ik. De jonge doelgroep denkt Te Land Ter Zee in de Lucht. Wat moet ik dan mee? Ik heb echt geen idee. Dus dan moet het wel heel leuk worden. Wil die gaan kijken? Maar ja, als wij het leuk vonden in de jaren 90... Nou, er is wel wat veranderd, hè, met wat we leuk vinden, toch? Ja, ik denk het ook. Het is wachten op Werden Dat, tot hij terugkomt. De 1-2-3-show met die cavia's. Dat mag waarschijnlijk niet meer. Maar Hugo, kun jij je verplaatsen in de charme van het programma? Nu nog? Nou, het zegt wel iets over Nederland, denk ik. Het is een soort hang naar nostalgie, volgens mij. Is dat het? Ja. Ja, ik vond vroeger ook heel leuk. En ik denk dat als je het een beetje upgrade, zeg maar, dan zou je er ook nog iets met technologie. Jongens en meisjes, doe iets in de technologie. Probeer zelf iets te maken en knus, weet ik veel. Oh ja. Maar wat volgens mij, wat voor mij eigenlijk veel belangrijker is, ik vind het prima als we entertainment technisch heel nostalgisch worden, als we dan in de realiteit maar een paar stappen vooruit gaan zetten. En dan lekker de tv aan en terug naar vroeger. Dat zou ik prima vinden. Op die manier? Ja. Dus dat je de tv gebruikt om gewoon eventjes van niet. Nee, te rusten. Ik ook niet. Maar wat vind je van deze ontwikkeling? Is het ook een beetje zorgelijk dat we zo aan het recyclen zijn? Dat nee, we blijkbaar dus niet in staat zijn om echt nieuwe, vernieuwende programma's te maken op grote schaal. Er komt veel terug, hè? Ik heb ze net even opgenoemd. Er komt veel terug, maar je ziet het ook in dramaseries. Hè? Er wordt veel zeker in Amerika wordt er veel geremaked en gerecycled. Er wordt daar ook veel over gediscussieerd, of dat nou een goede ontwikkeling is of niet. Ik vind het allemaal niet zo erg. Maar ik weet niet of we er per se beter van worden. Je zou toch hopen dat een nieuwe mensen nieuwe ideeën, toch? Ja. Oh, iets leuks, iets origineels, man. Dat is toch al, zou toch, ik leuk vinden. Toch, jongens, laatste vraag. Is er iets aan jullie jeugd waarvan je zegt, oh, vond ik echt jammer dat het gestopt is? Dat zou ik dan, als we dan toch gaan recyclen, die mag terug. Of overval ik jullie hier nu mee? Enorm. Ja? Want dan sluit ik hem gewoon af, hoor. Doe. Zo ben ik ook. We denken nog even. Bedankt dat jullie hier wilden zijn. Desondanks, Roos Slikker en Hugo Lochtenberg. NPO Radio 1. Het is 10:30, we gaan naar het NOS Nieuws. Krijgt u vandaag van Juri Stubenitski. In de Eerste Kamer wordt straks gestemd over de salderingsregeling. Daarmee kan iedereen met zonnepanelen de geleverde stroom verrekenen met zelfgebruikte stroom. Het demissionaire kabinet wil de regeling afschaffen, maar de Eerste Kamer waarschijnlijk niet, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. En dat heeft ermee te maken dat minister Jetten en zijn voormalig kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. En dus dat ze afhankelijk zijn van andere partijen. GroenLinks, PvdA of BBB, die konden het aan een meerderheid helpen. Maar zij vinden dat er te weinig gedaan wordt voor huurders om die ook te laten profiteren van zonnepanelen. En dus gaan ze tegenstemmen vanmiddag. Ook China roept Israël op om te stoppen met aanvallen op Rafah. Het land waarschuwt voor een ernstige humanitaire ramp. Een groot deel van de bevolking in de Gazastrook is uitgeweken naar de grensplaats. De Israëlische premier Netanyahu zei eerder een groot offensief voor te bereiden om in Rafah het laatste bastion van Hamas uit te schakelen. Rafah ligt aan de grens met Egypte en inmiddels wonen er bijna 1 miljoen mensen in tentenkampen. De Nederlandse economie draait niet goed en daar heeft het grootste uitzendbureau van het land, Randstad, last van. In het vierde kwartaal van vorig jaar daalde de omzet met 8% vergeleken met diezelfde maanden een jaar eerder. Een man die gisteravond in Maassluis door een auto werd aangereden is aan zijn verwondingen bezweken, meldt regio Omroep Rijnmond. De politie heeft de bestuurster opgepakt. Ze zou de man onder invloed van drugs hebben aangereden op of bij een zebrapad. En in meerdere plaatsen aan de Amerikaanse noordoostkust, waaronder New York en Boston, wordt gewaarschuwd voor extreme sneeuwval en harde windstoten. Veel scholen zijn dicht en vluchten zijn geannuleerd. Gaan we naar Bianca Damink bij de ANWB. Bianca, hoe is het nu op de weg? Er staan een paar files, maar ze veroorzaken niet zo heel veel vertraging. Op de A10 Zuid bij Amsterdam heb je een kleine 10 minuten oponthoud richting Den Haag en Rotterdam. Komt door een ongeluk bij knooppunt de Nieuwe Meer. En op de A6 van Emmeloord naar Muiden staat file tussen Lelystad en Almere Oostvaarders door een vrachtwagen met pech. De vertraging is daar iets meer dan 5 minuten. Tot 11:30, Roos Abelman. Wat leren de portretten van Frans Hals ons over de mode uit de 17e eeuw? Dat horen we zo uitgebreid van kunsthistorica Els de Baans. Is hier. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. U bent gespecialiseerd in textiel en mode. Wat is nou wat u betreft het meest in het oog springende kledingstuk uit die tijd? Uit de tijd van Frans Hals? Dat lijkt mij voor de dames de borst. De borst? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is een, ja, behalve dan dat ik weet wat waar ze zitten, maar ja, dat is het niet. Het is een kledingstuk wat letterlijk de borsten plat maakt, maar ook waanzinnig versierd is. Oké, nou zometeen meer over de kleding uit die tijd. Een spraakmaker vandaag, hoofdeconoom van ABN AMRO, Sandra Flippen, is hier met een missie. Ze wil het Nederlandse midden- en kleinbedrijf aansporen om te vergroenen. Want er is werk aan de winkel en ook veel te verliezen als ze het niet doen. Dat weet ook Volkert Brouwers van ziekenhuis Nijsmellingen uit Drachten. Welkom. Goedemorgen. U deed het al wel en zo meteen horen van u hoe u dat doet. Dat allemaal zo meteen. Eerst zoeken we antwoord op een vraag waarvoor spraakmaker Sandra Flippen onze verslaggever op pad heeft gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En Anne van der Veen heeft vandaag uitzendbureau dienst. En je bent bij de School of Life in Amsterdam. Al wat nuttigs geleerd, Anne? Nou, eigenlijk wel. Want als je hier naar binnen gaat, zie je de zin... ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang. Voor de kenners, dat is natuurlijk van Brecht. Maar er kwam een soort rust over me en ik dacht... ja, dat is eigenlijk ook waar. Waarom wil ik zoveel in mijn leven? Ik kan ook even stilstaan, even ademen. Dat is eigenlijk ook inderdaad een hele vooruitgang. En ik ben hier natuurlijk niet om zelf dit soort lessen te leren. Ik ben hier voor onze spraakmaker, want Sandra... jij hebt ook een levensvraag voor mij, hè? Ja, dat klopt. Nou, kom maar op. Oh, ja, ik had eigenlijk de vraag... waarom vinden we het zo moeilijk om te gaan met mislukking? En ik denk dat dat speelt natuurlijk in het klein, zeg maar, in je leven. Ik zie dat ook in het leven van mijn kinderen. Dat het, ja, we leven best wel in een enorme succesmaatschappij. En het is niet zo makkelijk om af en toe... uit te komen voor het feit dat ook dingen mislukken. En ik denk dat dat, zeg maar, klein opgebouwd... ook voor de hele samenleving heel belangrijk is. En dan wil ik het graag hebben over de energietransitie natuurlijk. Want dat is zo'n dat is zo'n hobbelig pad, zeg maar, waar we op gaan. Waarop je gewoon nu al weet dat als je mislukkingen uitsluit... dan ga je het sowieso niet halen. En hoe kunnen we als maatschappij daar meer ruimte voor maken? Vind ik een belangrijke vraag. Kunnen we leren omgaan met mislukkingen? Nou, daar heb ik een hoofddocent hier in de School of Life bij gezocht. Die weet dit soort dingen. Want de School of Life is eigenlijk opgericht om je leren om te gaan met mislukkingen, toch? Wieger Schools? Ja, we hebben lessen over de beste perfectionist en de kunst van het falen. De overwin je faalangst. Dus we zijn daar heel veel mee bezig. En we houden ook altijd wel graag van het maatschappelijk perspectief daarbij. Dus niet alleen maar het persoonlijke, maar ook hoe zijn we hier verzeild met z'n allen. Geloof jij dat mislukkingen bestaan? Ja, dat is echt de beste vraag die er is, denk ik. Want ik vind het natuurlijk heel fijn om te denken dat mislukkingen niet bestaan. Dat is alleen maar de manier waarop je dan naar kijkt... en welk oordeel je erover velt of het een mislukking is of niet. Maar zie jij ook dat wij dat als maatschappij moeilijk vinden om daarmee om te gaan? Ja, absoluut. Want we hebben een torenhoge ambitie met elkaar. Hè? En ergens daartussen, die ambitie die maakt het moeilijk voor ons. Dus het zou natuurlijk heel fijn zijn als we allemaal niks zouden willen... en op een berg zouden gaan zitten mediteren de hele dag. Dan zou er ook niks kunnen mislukken. Maar zo zitten we niet aan elkaar. We hebben een maatschappij waarin we vooruit willen, ambitie hebben... en ook de prachtigste dingen maken. Maar we gaan zo hard vooruit dat de dingen die niet in één keer lukken, daarbij horen. Voel jij je wel eens mislukt? Ja, ook. Ja, zeker. Dan ben ik wel verdrietig of boos misschien zelfs. Ja, ja, ja. Wanneer heb je dat dan? Ja, als het tegen zit. Of als ik hier geef veel trainingen. En dan als ik hele kritische deelnemers krijg... die nog veel meer van hadden verwacht, dan word ik heel onzeker. Dan denk ik, oh ja, nee, ik heb ook niet de goede achtergrond. Of weet ik wat ik allemaal ga denken dan over mezelf. Ik kan ook helemaal niks. Je kan helemaal niks, precies. Ja, ja, want ja. We staan in het café van de School of Life. En is ook een soort boekenwinkel. En echt rijen vol met zelfhulpboeken. Of mag ik dat hier niet zo noemen? Nou ja, toch. Het zelfhulp, het is wel om je te helpen. Maar we hebben alleen niet het perspectief dat we denken dat alles kan lukken. Zeg maar, we zijn niet van die motivational speakers hier. Maar we laten hier meer zien dat het ingewikkeld is en dat het voor iedereen ingewikkeld is. En dat mislukkingen dus er ook bij horen. En die zijn niet zo erg zelfhulp, niet set-up voor succes. Ze horen erbij, maar je kan het leren om met mislukkingen om te gaan en er beter tegen te kunnen. Leg eens uit. Ja, nou, een van de ideeën die we heel graag gebruiken... en die tot mijn grote plezier nu ook op de basisscholen worden gebruikt... is een idee van Carol Dweck. En dat is een Amerikaanse psycholoog. Ze heeft veel onderzoek gedaan. En die naar dit mislukken of niet. En zij zegt er is een verschil tussen de growth mindset en de fixed mindset. En het is de kunst om in de growth mindset te komen, zoveel mogelijk. En zij heeft prachtig legt dat uit dat je eigenlijk maar... één dingetje hoeft toe te voegen in je hele denken... dat als iets niet lukt, dat het nog niet lukt. Ze heeft dus ook op middelbare scholen onderzoek gedaan... met het cijfer niet, dus not yet, te geven aan leerlingen. En dat had heel veel goede gevolgen. Die leerlingen die werden daardoor gestimuleerd om het beter te gaan doen... in plaats van dat ze zich afgerekend of beoordeeld voelden. Dus het woordje nog is de sleutel om te leren omgaan met mislukkingen. Ja, nog niet, zou ik dan zeggen. Het is nog niet gelukt. En dat geeft alle perspectief op hoe je het dan verder wel kan gaan doen later. En dat kunnen wij als maatschappij ook leren. De energietransitie is nog niet gelukt. Nee, is nog gaande. Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja. En kijk eens wat er wel allemaal lukt. Hè. En welke stappen we allemaal aan het doen zijn. We zijn hier ook dan gericht op het proces. Hoe het in stapjes, klein stapjes steeds beter gaat. En jullie leren hier het jullie studenten. Maar jullie zeggen eigenlijk... De hele maatschappij moet hiermee aan de slag. Ja, het is een maatschappelijke uitdaging. Zoals alle grote maatschappelijke dingen ook bij ons persoonlijk worden... is dit ook net zoiets. Ja. Nog niet iedereen kent deze mindset. Nee, helaas, maar het is nog niet. Dus misschien later wel. Nou, Sandra, misschien kan je er wel mee. Fixed and Grow, zoek het maar eens op. Want er valt nog veel meer over te vertellen. Maar de eerste stap is dus nog voor je mislukkingen te denken. Dus het is nog niet gelukt... Ik kan het nog niet. En dan kijk je er een stuk positiever tegenaan. En dat kan jij in het klein doen. Maar dat kunnen we ook in het groot als maatschappij. We zijn er nog niet met z'n allen. Nou, prachtig. Ik vind het echt prachtig. Toevallig dat growth mindset. Mijn collega die heeft het er altijd over, Dan. En ik vind het een heel mooi concept. Het enige jammer vind ik dat het growth moet heten. Want volgens mij gaat het meer over vast of dynamisch. Het hoeft niet per se groei te zijn. Nee, het hoeft niet per se groei te zijn. Het hoeft niet altijd per se meer te zijn. Het kan ook gewoon zeg maar de dingen veranderen en hoe blijf je in beweging in die verandering? Ja. Volkert Brouwers, heet het nog niet. Ja, nog niet, dan, precies. Ja, dat leren we nu. Volkert Brouwers zag ook actief meeknikken, helemaal mee eens dat dit de manier van denken is. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat iedereen wil heel snel en ja, dat is met duurzaam. Dat gaat niet heel snel. Daar moet je juist even rust en de tijd voor nemen. Ja. Mijn adagium in Nijsmelling is: als je snel wil, moet je langzaam beginnen. Oh ja, dat is ook een mooi. Zeker in de zorg. Ja, maar dat het zo simpel kan zijn, Sandra Flipper, maar gewoon nog voor te zetten. Ja. Huh? Prachtig. Ja. Ja, net leuk. Ja. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 10:50. Deze week opent in het Rijksmuseum de tentoonstelling De Geniale Streken van Frans Hals. De Haarlemse schilder was beroemd om zijn portretten, waarop vaak chique burgers op hun paasbest werden geportretteerd. En Els de Baan is kunsthistorica en gespecialiseerd in textiel en mode. U bent textieltaxateur. Ook dat, ja. Wat doet u dan eigenlijk? Dan beoordeel ik textiele stukken voor de verzekering of voor als mensen iets willen verkopen of iets dergelijks. En dat loopt enorm uiteen. Het gaat om textiele schatten uit de kast vaak. Dus doopjurkjes, merklappen die al eeuwen in de familie zijn. Of ook om hele spectaculaire stukken die verzekerd moeten worden voor een tentoonstelling bijvoorbeeld. En nu moet het dan allemaal op waarde schatten? Ja. Ja. En dat is redelijk uniek, want we hebben natuurlijk allerlei taxateurs in Nederland voor allerlei gebieden. Maar voor textiel ben ik de enige. De enige in heel Nederland? Ja. Kijk, dat is nog eens een niche. En kunt u nou, omdat we gaan het hebben over de schilderij van Frans Hals, kunt u aan zo'n schilderij zien welke stof er is geschilderd? Over het algemeen wel, maar niet helemaal precies. Dat klinkt een beetje vaag, maar je ziet soms dat stoffen glimmen. Dus dan zit je al te denken aan richting satijn dan wel zijde. En als het wat doffer is, zou het een lakense wollenstof kunnen zijn. En als er ingeweven motieven zijn, dan weet je dat het geen laken kan zijn. Dus soms kan je dat wel aflezen. En kijkt u dan ook anders naar schilderijen dan ik? Ja, dat is misschien lastig voor u in te schatten, want u weet natuurlijk niet hoe ik kijk. Maar ik ga er even natuurlijk wat platter naar een schilderij kijken dan nu dat doet. Ik neem aan dat dat zo is, want ik ben zeer aan het focussen altijd van hoe zit dit en hoe zit dat en waar is nu een naad en daar zal jij niet op letten. Ik let niet op naden. Nee, ik denk hier mensen aan tafel, als jullie naar een schilderij kijken in het Rijksmuseum, let u dan op de kleding? Op van welke stof het is gemaakt specifiek? Nou, als ik heel eerlijk ben, nee. Nee, ik let wel op de kleding, maar niet op dat soort details, nee. Oh, wel op de kleding? Ja, vind ik wel. Bij heel veel, zeker bij oude schilderijen, is die kleding wel echt sfeerbepalend. Ja. Moet je voorstellen dat ze allemaal in een wit laken zouden zitten. Hier op dit schilderij waar we nu naar kijken. Ja, we hebben hier een heel ander schilderij worden. Bij ons liggen. Daar gaan we zo uitgebreid over spreken. Ik vroeg u eerder, wat is nou het meest in het oog springende kledingstuk uit die tijd? En toen zei u eigenlijk meteen de borst. En ik had eigenlijk verwacht u zou zeggen, het is die kraag. Die ongemakkelijke grote witte kraag die ze allemaal om hebben. Dat kan ik me voorstellen, maar bij juist dat kostuum waar die grote kraag bij hoort, daar hoorde voor de dames ook een borst bij. En een borst is een soort platmaker van je boezem. Mm-hmm. Maar die staat ook af vanaf je buik naar voren. En die is zeer rijkelijk versierd met zelfs gouddraad of andere zaken. En waanzinnige hoeveelheid knoopjes. En die stukken die zijn zo uniek. Er zijn er maar een enkele bewaard in de wereld. Maar het bijzondere is dat dat in de tijd zelf ook al als het meest kostbare kledingonderdeel werd beschouwd, buiten de kanten. En dat heeft er mee te maken vanwege die versieringen. Maar in nalatenschappen, in boedels, lees je dan ook dat een mevrouw beschikte over wel 3 borsten bijvoorbeeld. Oh ja. Dus dat was dan het topstuk wat je kon hebben. Dure stof, gouden knopen. Nou, goud hoeft niet per se, maar wel heel veel knoopjes. Want de hoeveelheid knopen heeft ook weer te maken met hoe waardevol iets kan zijn. Oh ja. En dat is niet hetzelfde als zo'n korset, want dat zit eronder. Nou, zo ziet het er misschien wel een beetje uit als platmaker, maar het is erg in beeld. En wat daaronder zit, zijn natuurlijk wel andere onderdelen. En dat zou op den duur ook een korsetachtig iets kunnen zijn. Maar hij gaat lang mee. Tot ver in de 18e eeuw zien we nog dergelijke borststukken. Ja. In plaats van korsetten ook in beeld. Dat er echt alles behalve comfortabel uitziet. Ik denk ook niet dat dat zo het geval geweest is. Sowieso niet. Je ziet ook vaak dat dames een waaier of een zakdoekje in de hand hebben, omdat het natuurlijk uitermate warme kleding was, waar je af en toe even je hoofd moest deppen. Ja, en dan hebben we het dus over die borst, maar ik kom toch weer even terug op die kraag. Ja. Dat blijft ook een fenomeen. Ja, toch? Want waar was die van gemaakt? En want ze staan heel vaak ook stijf, die oudere kragen. Ja. Nou, dat zijn meters en meters en meters linnen die geplooid werden. En vaak ook nog weer met een kanten uiteinde om het nog weer chiquer te maken. Die kon je wassen, moesten ze wel weer helemaal uit elkaar en weer in elkaar gezet worden. Maar dat was linnen, was in feite het enige wat je kon wassen. Je bovenkleding kan je niet wassen. Maar wil je dan toch pronken, dan is dat een van de eyecatchers. En het staat ook heel fraai op een zwart kostuum. Dat maakt het ook extra luxe, want bij kleur valt het ook minder op. Maar die enorme kragen heeft Frans Hals menigmaal geschilderd, zeker in zijn begintijd, toen dat zwaar mode was. En later worden die slapper. Dus dan gaat letterlijk de stijfsel eruit. Ja. En worden ze ook kleiner en rommeliger. Kunnen de mensen wel wat meer ademhalen? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het oogt wat nonchalanter later. Ja, en is het dan ook hoe groter de kraag, hoe welvarender je bent? Net in feite met wel. Knopjes op de borst? Want het laat zien dat je niet in staat bent tot ambachtelijk werk. Je hoofd ligt letterlijk op een schoteltje. Dus je kan geen eens naar je tenen kijken. Dus dat geeft al aan dat die bewegingsvrijheid natuurlijk ook vrij gering moet zijn geweest. Wow. Ja. U heeft eerder ook de kleding en stoffen van Vermeer bestudeerd. Ziet u dan verschil in kleding, zoals die is afgebeeld nu door Hals? Jazeker, want Hals leefde in een andere periode dan Vermeer. En je zou kunnen zeggen, omdat Vermeer zo stokoud geworden is, is ver in de 80 geworden. En tot zijn 82ste heeft hij nog geschilderd. Hij had een grote carrière dus achter de meer dan 50 jaar. Dat zie je dus ook een enorm verschil in die mode gebeuren. Want hij beslaat in feite zo'n 3/4 van de eeuw, als je het zo bekijkt. Terwijl Vermeer zat met name alleen in het 3/4 van de eeuw en schilderde geen portretten. En Frans Hals is wereldberoemd om zijn portretten, waardoor je die mode goed kunt aflezen. Terwijl Vermeer meer van die verstilde interieurstukken maakte, waar mensen meer in hun huiselijke kleding, ook wel chicere stukken zijn erbij, werden afgebeeld. En dat is veel kleurrijker ook dan bij Frans Hals. Die zijn met name zwart. Laten we er even wat schilderijen bij pakken. Wij hebben ze dan hier keurig gekregen van de redactie. Maar ik kan u, als u thuis zit te luisteren, aanraden om even onze webcam aan te zetten. Dat kunt u doen. En als u daar niet toe in staat bent, dan ga ik nu proberen om wij met elkaar zo goed en kwaad mogelijk te omschrijven waar we naar kijken. Ik begin met de lachende cavalier, een schilderij van een lachende man. Hij heeft een forse snor die met de punten omhoog gaat. Hij heeft een hele grote zwarte hoed op. Hij heeft een witte, slappe kraag. Ik heb begrepen dat de schilderij voor het eerst sinds 1870 weer terug is in Nederland. Ja. Dus dat is echt een van de eyecatchers van de tentoonstelling. Wat zegt dit schilderij u? Nou, dit schilderij is een figuur afgebeeld waarvan we niet weten wie het is. Dat is bij veel portretten van Frans Hals het geval, dat het onbekende figuren zijn. Maar aan de zijkant staat wel hoe oud hij is, namelijk 26 jaar. En we gaan ervan uit dat hij ongehuwd was. Waar kan je dat nou aan zien? Niet aan zijn brede lach uiteraard, maar de borduursels die op zijn kleding zijn verwerkt, dat zijn allemaal symbolen waarbij hij eigenlijk aangeeft dat hij open ligt voor de huwelijksmarkt. Hij staat staat open voor avances. Waar kun je dat nou uit opmaken? Je ziet op die mouwen onder andere pijlen van Cupido en een soort krakeling bijna bovenaan. Dat is een liefdesknoop. Verder is er een Mercuriushoed en een staf die proberen de voorspoed aan te nemen. En er is een obelisk die naar de kracht verwijst. Dus hij promoot zichzelf als een krachtig figuur die ongetwijfeld in voorspoed leeft. Anders liet je natuurlijk ook niet in dergelijke kostbare kleren portretteren. En dat hij beschikbaar is. Is het gewoon een soort liefdesadvertentie? Eigenlijk wel, ja. Tinder avant la lettre. Ja, nou, ik wil dit niet zeggen. Maar dat deden ze op deze manier. Liet zich portretteren met dit soort stoffen waarin duidelijk die tekens zaten. En dan wist iedereen, deze man is beschikbaar. Wonderlijk. Maar kennelijk. Nou ja, het zal wel gedaan zijn. Er zijn meerdere voorbeelden, niet bij Frans Hals. Daar is dit enige voorbeeld van. Want zijn kostuum is ook niet overwegend zwart door die borduursels. Maar wel heel veel zwart. En zwart is natuurlijk toch voor de rijkere, voor de beter gesitueerde, de welgestelde. Ja, is het hoe donkerder, hoe nou, welgestelder? Met name zwart. Want er is een groot verschil tussen het gewone volk, wat dan meestal wordt aangeduid als het grauw. Dat geeft dus al aan dat de kleding grauw was. Grijzig, bruinig, een beetje verfletst. Terwijl zwart was het allerkostbaarste. Oh ja. En met name in die stukken van Frans Hals, die portretten, zie je dus waanzinnig veel mensen in het zwart. Maar ook dat die stoffen niet effen zijn, maar dat daar een motieven totaal ingeweven is, wat het nog weer extra kostbaar maakt. Dus allerlei bloemfragmenten, dan zie je ook weer een anjer. Nou, dat kan ook weer een liefdessymbool zijn. Dus die kleding communiceert ook nog op die manier. En maar vooral dat het rijk is. Waarom is zwart nou zo duur? Zwart komt in de natuur als kleurstof nauwelijks voor. Rood en blauw, dat kun je uit allerlei planten halen, maar zwart niet. Dus zwart is een mengkleur qua opbouw. Dus je moet een stof twee keer verven, minimaal. Mm-hmm. Waardoor er een soort chemische reactie ontstaat, dat het houdbaar zwart is en niet meteen weer verfletst. Ja. En dat maakt het al meteen kostbaar. Weet je wat u zelf aan heeft ook? Dat was niet met opzet. En waarom is die kraag eigenlijk slap bij deze meneer? Want bij anderen zijn ze dus stijf, omdat ze dan uitdragen dat je dan niet gewerkt kan worden. Ja, dat is een modeontwikkeling. Zo gaat dat door de tijden heen. Je ziet bij deze cavalier dat hij ook een soort sjerp om heeft die al ietsje boven zijn taille zit. En dat noem ik dan even heel onbeleefd de wandelende taille. Wat je ziet in het modebeeld van de 17e eeuw. Dat eerst de taille op zijn plek zit. Vervolgens gaat hij omhoog en dan word je breder. Dus daar komt ook die kraag tevoorschijn, die grote kraag. Maar je schouders worden ook breder, alles wordt breder. En dan is er altijd een golfbeweging in de mode, waardoor later dan de boel weer instort. Mm. Dus dat is hier aan de hand bij deze cavalier, dat letterlijk die kraag slap wordt. En dat heeft weer te maken ook met de opkomende lange haardracht van de mannen. Dat daar behoefte aan was. En dat kan niet je haar laten groeien bij zo'n grote molensteenkraag. Bleven ze in hangen? Daar bleven ze in hangen, ja, maar ook dat het natuurlijk raar gaat krullen dan, op de een of andere manier. En dat is echt een kwestie geworden. Dat heet ook letterlijk de harige kwestie binnen de protestantse kerk. En de protestantse kerken, de dominees zullen we maar zeggen, in Haarlem, waar Frans Hals natuurlijk woonde, die hadden met de kerkenraad groot verzet. En die hadden een pamflet en dat ging over de wild haar van mans. En in Zeeland verschijnen er ook allerlei pamfletten over vliegende haartrossen en afhangende haarlokken. Want, citaat, het haar is door God gegeven ons om de hersenpan te verwarmen en te dekken. Om onderscheid te maken tussen het mannelijke en het vrouwelijke geslacht. Kortom, lang haar voor mannen was not done. Dat was voorbehouden aan vrouwen, dus onnatuurlijk. Oh ja. Nou trekken die mannen zich daar niets van aan. Dus het gaat wel gewoon gebeuren, het lange haar voor de mannen. En ietsje later zie je dat die kragen bij die vrouwen ook platter gaan worden. Ja, ik begreep dat de vrouwen altijd een beetje achterlopen of achterliepen in die tijd. En dat is heel erg mooi te zien op een ander portret. Waar zullen we naar de volgende gaan? En een vrouw op zichtbaar zijn. Even kijken, dit is een schilderij, portret van een stijl. Waarschijnlijk Isaac Abrahams, Massa en Beatrix van der Laan. En daar zie je nog prachtig op dat zij nog met zo'n grote molensteenkraag zit. Dat wil niet zeggen dat ze ouderwets is. Die dames die volgden dat nog heel lang. Dat is zelfs nog tot in de jaren 30 doorgegaan. Maar die man heeft al een platte kraag die eigenlijk ook heel klein is. Dus hij loopt duidelijk voorop. Dat is sowieso in de 17e eeuw. Dat de mannen harder lopen qua modeontwikkelingen dan de vrouwen. Pas met de Franse Revolutie draait dat om. Ik wil het zeggen, dat is ergens gekanteld. Want ik heb het in het wijn nu voorlopen. Ja. Sorry, Volkert. Maar en wat vrouwen hier... die degene zijn die toch de modetrend bepalen, klopt toch? Gelukkig dat schijnt zo te zijn, ja. Wat hier ook trouwens op dit dubbel portret mooi te zien is... dat zo'n die vrouw een borststuk draagt. Dus zo'n keihard onderdeel met heel veel knoopjes. En dan hebben we nog een stuk. Dat is het feestmaal van de officieren van de Sint-Joris-schutterij. Dat heeft Haarlem dan ook weer nog nooit verlaten. En gaat dus nu naar Amsterdam om daar voor iedereen te bezichtigen. Ja, daar zien we een hoop mannen aan één tafel zitten. Allemaal met zwarte kledij aan en een rood-witte sjerp om. Die rood-witte sjerp die hoort bij die schutterij. Dus dat is gewoon vast. Je hebt ook groen-wit en allerlei kleuren zijn dat. Kleuren zijn dat inderdaad. Maar wat opvalt is dat de mannen die zitten zijn allemaal in het zwart. Maar er zijn een paar lieden met gekleurde kleding. En de grap is, de man die de vlag vast heeft, de vaandeldrager, is altijd de jongste van het stel. En die zijn vaak niet in het zwart. Net als die lachende cavalier, maar half zwart is. En dat waren ongetrouwde types. Ze moesten eruit als ze gingen trouwen. Maar zij zijn altijd de vooroplopers van de mode. En wat je ook aan dit portretreeks heel mooi kunt zien, dat de meeste mannen nog zo'n beetje stijve kraag hebben, maar niet die vaandeldragers. Die hebben allemaal al een moderne, slappe, plattere kraag. En lang haar ook. En lang haar. Het doet me ook een beetje denken aan het dierenrijk. Want als je naar de eenden kijkt, dan zie je ook dat die mannetjes allemaal van die felle glanskleuren hebben, hè, om de vrouwtjes aan te trekken. Dus dat zijn ook de vrijgezellen op deze, in dit portret. Ja. Ja, klopt grappige dat? Combi. Ja. Ja, de mannen met de glanskleurtjes. En wat me ook opvalt, hier is het tafelkleed. Hoe kijkt u daarnaar? Frans Hals was natuurlijk woonachtig in Haarlem. En er zijn met hem, want hij komt uit Antwerpen, daar is hij geboren. In zijn jeugd is hij met zijn ouders naar Haarlem vertrokken. En met hem vele anderen die in de textielnijverheid werkzaam waren. En daaronder zaten veel damastwevers. Dus we kijken hier naar een damasttafellaken. Mm-hmm. Wat ongetwijfeld in Haarlem is gemaakt. Dus het is ook een extra reclame voor de stad en zijn damastweverijen. Ja, want heel veel detail is erin gemaakt ook, kunnen we zien. Betekent dat nog iets? Ongetwijfeld, maar zover reikt mijn kennis helaas niet. Daar moet nog stevig onderzoek naar gedaan worden. Maar ook hier werden kragen allemaal van linnen. Ja. Dus ongetwijfeld ook in Haarlem vervaardigd. Ja. U zei al, hij heeft op hoge leeftijd heeft hij nog geschilderd, Frans Hals. Je kunt dus eigenlijk, als je zijn eerste schilderij ziet, dan zijn laatste, kun je een hele modetrend zien. Ja. Kunt u nog één keer voor ons omschrijven, want dan gaan we ook anders naar die schilderijen kijken vanaf nu. Waar begint de modetrend en waar eindigt die in zijn carrière? De modetrend begint eigenlijk nog als een vorm van 16e-eeuwse uitlopers. Met de ontwikkeling van die grote kraag en de taille op zijn plek, dan gaat de taille omhoog en krijg je een brede bovenkant, letterlijk en figuurlijk, een beetje plomper silhouet. Vervolgens zakt de taille weer en aan het eind van zijn carrière zie je een hele losse manier van de kleding om je heen hebben, ook wat soberder, maar wel kostbaar. Heeft u zelf al kaartjes? Ja, heeft u zelf al kaartjes? Ja, voor vrijdagochtend ben ik een van de eerste. Want ik heb ze al in september besteld. Ik denk, het zal mij niet gebeuren dat ik achter het net vis. Nee, precies. Dat u eventjes lekker op uw gebakje gewoon de hele tijdlijn voor u kunt laten gaan. Dank u wel, Els de Baan, voor dit gesprek. Vanavond in Langs de Lijn en Omstreken meer over de Frans Hals tentoonstelling. Dan een gesprek met de directeur van het Frans Hals Museum, Liedewij de Koekoek. NPO Radio 1. Maar jullie vechten thuis nooit ook met elkaar? Ook niet voor de grap. Kort achter je kwam met de grap in de auto te knokken. Ik had verkeerd gereden. Omdenken, doordenken en terugdenken. Zo makkelijk ging het niet hoor, Jurgen. Want ik dacht, ik zal eens eventjes bellen. Ik dacht, jij gooit al je charmes in de strijd en ze staan als knipmessen voor je klaar. Maar zo werkt het dus niet. Nee, absoluut niet. Jurgen van den Berg vraagt door. Jij denkt het, dus jij weet eigenlijk ook niet. Ja, ik denk dat ik het bijna wel zeker weet. Maar daar ga je al, dat is dus een beetje... Wie stelt hier de vraag eigenlijk? En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Neem ons eens mee terug naar die dag. Wat is het eerste waar je aan denkt? Een gebroken hart. Zometeen om 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In de winter op weg naar een leuke plek. Regen. Check. IJssel. Check. En wat gaan we dan doen, lieve mensen? Doe voor vertrekte van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekte van de check. Profiel oké of glad als spek. Dat is veiliger en zuiniger, dat is Moneybag. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Ster.

De acties zijn op touw gezet na een vruchteloos overleg gisteravond met de regering, vertelt verslaggever Sanne Baak van de VRT. Nu, de mensen die gisteren op dat overleg waren, dat zijn de grote organisaties. Dat zijn niet de mensen die hier staan. Hier is het meer een spontaan protest van allerlei jongere organisaties. En zij zeggen, wij hopen al 3 jaar op een akkoord. En wij denken niet dat nu, want het is nu wel beloofd, dat in de komende dagen er een akkoord zal komen. Maar wij geloven niet dat die maatregelen echt concreet zal zijn. Ze hebben er weinig vertrouwen in dat er effectief een akkoord zal komen. Dus vinden ze het toch belangrijk om, ook al is dat overleg lopende, ook al lijkt het erop dat er binnen enkele dagen een akkoord is, vinden ze het toch belangrijk om hier opnieuw te staan, om opnieuw te zeggen, kijk, wij vrezen echt voor onze toekomst, er is meer nodig, kijk naar ons, praat met ons. Overmorgen is er opnieuw overleg tussen de landbouworganisaties en de Vlaamse regering. Een man uit Maassluis is overleden na een aanrijding op of bij een zebrapad. De bestuurster van de auto is opgepakt. De vrouw van 29 zou onder invloed van drugs achter het stuur zijn gekropen. 2 Armeense militairen zijn gedood bij de grens met Azerbeidzjan door een aanval van het buurland, zegt het ministerie van Defensie. De Azerbeidzjaanse grenswacht zegt een wraakoperatie te hebben uitgevoerd. Een kilometerslange muur die toevallig voor de kust van Duitsland werd gevonden is mogelijk het oudste Europese bouwwerk uit de steentijd. Het gaat om een rij van ruim 1500 stenen. Volgens archeologen is de structuur 11.000 jaar geleden aangelegd, waarschijnlijk om op rendieren te jagen. In Parijs worden balkons rondom de rivier de Seine extra gecontroleerd, want er zijn zorgen over de veiligheid. Over 5 maanden is op de Seine de openingsceremonie van de Olympische Spelen, zegt correspondent Frank Renaud. De angst is dat mensen straks massaal naar die ceremonie gaan kijken vanaf hun balkon langs de Seine. Met grote groepen op te kleine balkons die daar helemaal niet op zijn toegerust. Maar tijdens die openingsceremonie worden ook nog eens 100.000 bezoekers verwacht die op de kades langs de Seine staan. Dus als zo'n balkon naar beneden zou storten, dan zou die ook nog eens op de mensen op straat terecht kunnen komen. Er zijn geen aanwijzingen dat de balkons in Parijs op instorten staan, maar met de inspecties willen ze het zekere voor het onzekere nemen. In New York en Boston blijven scholen vandaag dicht vanwege hevig winterweer. Ook zijn er honderden vluchten uit voorzorg geannuleerd. Er is tot 40 centimeter sneeuw voorspeld, vooral in de noordelijke voorsteden van New York en in het zuidwesten van de staat Connecticut. De burgemeester van New York heeft iedereen opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Vermoedelijk is de grootste overlast aan het einde van de dag weer voorbij. Het weer, vanmiddag raakt het overal bewolkt. In het noorden en westen valt mogelijk wat motregen en het wordt maximaal 10 graden. Morgen is het een stuk zachter, wel kan het in de middag flink doorregenen. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer kan op de meeste snelwegen prima doorrijden. Er is 1 uitzondering, de A6 van Emmeloord naar Muiden. Want er staat een vrachtwagen met pech bij Almere Oostvaarders. Vanaf Lelystad Noord kom je daardoor in de file terecht en de vertraging is bijna 10 minuten. Deze week bij Aldi, nergens goedkoper. Mandarijnen, 1 kilo voor €1,29. Altijd voordelig, dagelijks vers. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Deze week bij Aldi, nergens goedkoper. River Cola, 1,5 liter voor maar 80 cent. Dat is dus verfrissend in smaak en in prijs. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. En actie! Jong of jong belegen kaas vanaf 950 gram voor €5,99 en Yorkham 200 gram voor €1,99. Tuurlijk wel, Aldi. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 11:08. Met hier aan tafel spraakmaker Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO, Volkert Brouwers van ziekenhuis Nijsmellingen uit Drachten en kunsthistorica Els de Baan, die ons net leerde wat de kleding op de werken van Frans Hals ontzegt over die tijd. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: over welke kat uit Sesamstraat wordt nu een film gemaakt? En hij zet een hele gezellige grote dikke spuit heroïne in zijn pootje. Nou, dat was mij een spannend avontuur. Tot de volgende keer. Nou, in de bios hoop ik wel de kindvriendelijke versie. Tegen 11:30 het antwoord. Dan nu, het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie. De Nederlandse handelsgeest van het MKB heeft ons land een hoop gebracht. Maar als het gaat om verduurzaming, dan valt er nog wel een slag te maken, vindt onze spraakmaker van vandaag, Sandra Flippen, hoofdeconoom bij ABN AMRO. Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen, is het MKB zo weinig bezig met het klimaat? Ze zijn er wel mee bezig. Ze worden alleen minder dan het grote bedrijf, zeg maar, even zwart-wit gezegd, hè. Ze worden minder dan het grote bedrijfsleven gedwongen. En dat komt eigenlijk omdat de regelgeving voor MKB eigenlijk best wel vaak uitzonderingsclausules heeft, zeg maar. Want heel veel regels zijn gewoon kostbaar voor bedrijven. En grote bedrijven hebben nou eenmaal vaak meer kapitaal dan kleine bedrijven. Hebben dunnere marges, dus die... voor hun is het gewoon lastiger om bepaalde investeringen te doen. En dus wat je dan vaak ziet is dat er regels later worden geïntroduceerd of dat er uitzonderingen worden gemaakt. En dat lijkt heel positief. Onze Nederlandse branchevertegenwoordigers zijn daar ook heel succesvol in. MKB Nederland bijvoorbeeld. Maar het is, denk ik, niet positief als je het vanuit duurzaamheid bekijkt. Want hoe langer jij, zeg maar, een uitzonderingspositie blijft in die verduurzaming. Mm-hmm. Hoe later je aan de beurt bent en hoe groter de kans is, zoals wij dan zeggen, dat je een stranded asset wordt. En stranded asset wil zeggen dat je plotseling waarde gaat verliezen. En dat eigenlijk investeerders minder geïnteresseerd zijn. En het argument is, we hebben het geld er niet voor. Nou, kijk, het argument is, kleine bedrijven hebben gewoon een andere balans en kunnen vaak minder snel de investeringen doen die grote bedrijven kunnen doen. En dat is ook helemaal terecht. Ja, maar dat is hetzelfde als, we hebben er eigenlijk geen geld voor die verduurzaming. Ja, maar dus zouden we het wel willen? Is er wel de wens om het te doen? Nou, kijk, weet je, ik denk, volgens mij moeten we dat hele duurzaamheid moeten we niet helemaal in termen van willen, niet willen. Het is uiteindelijk gewoon een enorme investeringsvraag. En welk bedrijf wil nou eigenlijk gigantisch investeren om hetzelfde te kunnen blijven doen als ze deden? Want dat is waar je het over hebt. En natuurlijk zijn er bedrijven, zoals Nijsmellingen, die gewoon ook echt graag willen. Ja. En er zijn ook B-corporates en allerlei bedrijven die echt graag willen. Maar het gros van het bedrijfsleven, ja, denkt gewoon, verdorie, ik wil gewoon blijven doen wat ik doe. Alleen moet ik daar nu heel veel voor investeren. En dat is, ja, niet iets wat je heel snel wilt. Nee. En dan kunnen ze dus in de problemen komen. Ja, want je kan het achteraan stranded lopen. Assets. Stranded assets, ja, dat is een moeilijk woord, maar dat betekent eigenlijk dat investeerders weglopen omdat ze het als een risico beginnen te zien. Tweede is dat zelfs als die regels niet op de korte termijn worden opgeschroefd, dat je dan het risico loopt dat je als toeleverancier minder geschikt bent voor dat grote bedrijfsleven, omdat die grote bedrijven namelijk wel heel streng gereguleerd zijn. En naarmate dat toeneemt, ben je op een gegeven moment ben je gewoon niet meer de juiste toeleverancier. Oh, dus ja, dan ben je eigenlijk je verlies je omzet. Ja. En derde is dat ook banken in toenemende mate moeten hun emissies op hun kredietbalans moeten ze naar beneden brengen. En dus ook bankfinanciering gaat steeds strenger kijken naar van, hey, is dit bedrijf in staat om die emissies naar beneden te duwen? Ja. En hoeveel emissies zijn daar dan nog? Ja. Dus, maar het goede, kijk, dus dat is allemaal reden om het echt urgenter te maken dan het nu is. Maar het goede nieuws is wel dat het echt gewoon kan. Dus we hebben wel 2 jaar lang onderzoek gedaan naar welke technologieën zijn nou nodig Zijn die beschikbaar? En hoeveel reductie krijg je dan voor een euro die je investeert? Mm-hmm. En eigenlijk zijn de nu commercieel beschikbare technologieën gewoon voldoende in de meeste sectoren, ja, om die doelen van 2030 en 2050 te bereiken. En nu gaat uw bank morgen een congres organiseren in Ahoy, ja, om MKB-bedrijven te laten zien hoe dat nou moet. Om iedereen, hè, om alle partijen samen te brengen. Is ja, dat dus dan hoe dat moet, gaat vind ik een beetje akelig. Want nou ja, kijk, hoe het kan dan, ja, misschien nou, beter gezegd. Ja, het is voor, kijk, wij zijn ook aan het leren en aan het zoeken. Ja. We hebben dat onderzoek gedaan, dus we hebben een idee. Maar het blijft altijd maatwerk. Dus per ondernemer ziet het productieproces er anders uit. Mm-hmm. En wij zeggen eigenlijk van, nou, wij hebben niet het ware woord hier. Maar wij weten er steeds meer van. En wij willen gewoon met die bedrijven in een zaal gaan zitten van, wat kun jij doen? Mm-hmm. Wat kunnen wij financieren? Ja, precies. Want dat is het doel. Dat is dan de rol inderdaad van ABN AMRO. Die zegt, ja, van, dan gaan wij dat financieren. Ja. Ja. Een van de deelnemende bedrijven is, zoals gezegd, ziekenhuis Nijsmellingen uit Drachten. Volkert Brouwers is daar directeur bedrijf en gebouwen. U bent al heel aan het op weg, begreep ik, met verduurzamen. Ja, dat denken we wel. Ja. Ja. Wat heeft u allemaal gedaan? Nou, ik heb heel veel gedaan, maar het meest in het oog springende, hè, waar we vaak publiciteit mee halen, is dat we als een van de weinige ziekenhuizen 9000 zonnepanelen op ons dak hebben. En dat we heel erg bezig zijn met het verduurzamen van onze gevels en met de warmte uit de grond. Hè, WKO-installaties noemen we dat. Hè, eigenlijk ja, de komende jaren helemaal van het gas af aan het gaan zijn. En dan gaan er iets meer pompjes draaien, dus dan heb je wat meer elektra's nodig. Dus ja, we bouwen er ook nog dit jaar nog weer 2500 zonnepanelen bij. Mm-hmm. Ja, en dat zijn grote in het oog springende dingen. Maar ja, we zijn ook echt op zijn allerkleinste. Onze technische dienst heeft bij alle waterkranen een perlator geïnstalleerd. Wat is en, dat? Ja, dat is gewoon zo'n ringetje die je in je kraan kan doen. En dan komt er gewoon wat minder water uit. Het scheelt op ziekenhuis. Zo simpel kan het zijn. Zo simpel kan het zijn. Maar dat is 20.000 liter water minder per dag, ja, bij ons. Ja. In een ziekenhuis. Dus dat hakt er enorm in. Ja. Is zo'n verduurzaming niet uiteindelijk ook gewoon een verdienmodel? Want als u minder gas verbruikt, als u minder water verbruikt, precies, dan levert dat aan het eind van de rit ook nog wat, precies, op? Ja, dat is precies wat het is. Maar dat is wat je zei. Je zegt aan het eind van de rit. Ja. En dat is dus de crux. Hè? Dus hoe krijgen we de voordelen van het verdienen aan het eind van de rit? Hoe krijgen we die voordelen eigenlijk naar voren gehaald, mm-hmm, zodat die investeringen worden gedaan? Ja. En ik denk dat daar ben ik heel benieuwd. Maar hoe ziet het begin er dan uit? Nou, het begin ziet er denk ik zo uit dat natuurlijk de westerse maatschappij, en dan is het wel een heel breed sprake, maar die is natuurlijk heel erg gewend om kortcyclisch te kijken. Hè. Je paar jaar, 5 jaar, doe je een investering, kan het uit in, hè, is de terugverdientijd. Maar als je naar duurzaamheid kijkt, dan denken wij in Nijsmellingen dat je echt langjarig moet kijken. En als je langjarig kijkt, dan kun je eigenlijk zien dat die energietransitie, die komt eraan, en gas gaat waarschijnlijk schaarser worden, mm-hmm, en duurder worden. Ja. Ja, dus ga daar nou vanaf. Hè. En kon ik dat doen vanuit een redelijk comfortabele financiële positie ook? Want dat hebben we ook geconstateerd in het begin. Dat hebben heel veel MKB-bedrijven helemaal niet. Nou, dat ziekenhuizen zijn per definitie niet financieel comfortabel, als ik dat vergelijk met andere bedrijfstakken waar ik ook wel eens mee te maken heb. Maar wij waren en zijn een financieel gezond ziekenhuis. Mm-hmm. Maar dan moet je wel denken aan een marge van, wij maken een marge van een paar procent. Ja. En dat vindt een normaal bedrijfsleven, vindt een ziekenhuis economisch onverstandig. Ja. Hoe kregen dit dan toch voor elkaar? Ja, ik denk met eigenlijk alle mensen. Het heeft ook met de regio te maken, de Drachtregio. Maar je ziet gewoon dat er veel verspilling is. En als je daar met elkaar naar kijkt, het is niet alleen dat het mijn feestje is. Ik heb wel heel erg meegedaan om zichtbaar te maken van wat gebeurt er nou en hoe kunnen we dat wat aan doen. Maar je ziet dat ook onze medische specialisten op een bepaald moment tegen mij zeiden van, meneer Brouwers, we hebben hier allemaal daken en kunnen daar nou niet wat zonnepanelen op. Mm-hmm. Nou, dan was ik in het begin ook wat sceptisch. Maar toen was er ook nog een SDA-subsidie. En toen dacht ik van, nou, waarom niet? Hè? Die kunnen wij toch gewoon aanvragen. En ja, zo gaat dat spel een beetje beginnen. Ja. Sandra Flippen, is jij eerder, die grote bedrijven, dat komt wel goed. Die worden door regelgeving, et cetera, wel de juiste kant op gedwongen, zou je kunnen zeggen. Bij het MKB is dat minder. Ja. Zie je nou een rol voor ABN AMRO daarin, om die dwingende rol op zich te nemen, te zeggen, nou, als jullie nou niet meegaan, ja, dan moeten we helaas afscheid nemen van jullie als kredietverlener bijvoorbeeld? Nou, oké, okay, afscheid nemen is eigenlijk niet het eerste plan. Het eerste plan is juist geld erin stoppen, zodat die uitstoot naar beneden gaat. Dat is het eerste idee. Maar als zo'n bedrijf maar niet wil bewegen, nee, dan uiteindelijk kan je dan natuurlijk dan niet meer door. Want de bankbalans moet in 2050 gewoon emissievrij zijn. Dus dat is gewoon heel helder. Mm-hmm. Dus ja, als je emissies hebt in 2050, kan je eigenlijk gewoon niet. Daar zijn we lang klaar, denk ik. Dus dat is eigenlijk gewoon helder. Maar ik denk dat. In deze hele discussie zie je steeds meer dat partijen de hele tijd verantwoordelijkheid naar elkaar gaan duwen. Hè? Dus zeg maar, een bank kan makkelijk zeggen van, oké, heb je emissies, kan je niet bij ons terecht. Maar daar lossen we natuurlijk helemaal geen probleem mee op. Het enige wanneer we een probleem oplossen is als we zeggen, dit zijn onze bedrijven, zeg maar, onze klanten. Mm-hmm. Zo ziet het productieproces eruit. Zoveel emissies komen daar vrij. Met deze investeringen breng je dat naar beneden. Laten we dat gaan financieren waar we kunnen. Ja. Ik kan natuurlijk niet altijd, hè, want er zijn natuurlijk heel veel fantastische ondernemers met geweldige innovaties. Mm-hmm. Maar dat is meestal eigenlijk te riskant voor een bank. Ja. En waarom dan nu die focus op het MKB? Want je zou ook kunnen zeggen als bank, ja, we slaan een veel grotere klap als we even stoppen met investeren in de fossiele industrie bijvoorbeeld. Nou ja, dat doen we ook. Dus dat doen we ook. Daar hebben we ook afbouw. We hebben uit olie en gas stappen we uit. Maar je zit er nog wel in. Ja, je kan niet van vandaag op morgen in één keer stoppen. Maar dat is een afbouwpad, maar dat loopt. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat, dat je zegt van die klanten die. We willen met z'n allen dat het MKB in Nederland blijft bestaan. Hè? Dat is gewoon, daar zitten alle banen. Mm-hmm. Dus je wil daar niet van weglopen. Maar je wil juist deze groep, omdat ze niet zo overdreven, maar ze worden veel minder gereguleerd. Dus dat is eigenlijk waar je als bank het meeste beweging kan krijgen. Ja. Nu is de core business van banken is geld verdienen. Is er ook een economische rekensom gemaakt? Wat als het ons lukt om die MKB-portefeuille van ABN AMRO duurzaam te krijgen? Wat levert dat dan op? Nou, in euro's hebben we dat volgens mij niet helemaal doorgerekend. Maar het is natuurlijk wel zo dat dat enorm lucratief is. Want kijk, net als dat wat je zegt, aan het eind van de rekening is het net, of het, aan het eind van de rit is het veel goedkoper om je waterbesparing en je zonnepanelen te hebben. Dat je in je gas naar nul gaat. Maar zo is het ook voor een bank. Dus in 2050, als je hele portefeuille miljarden heeft moeten investeren om te decarboniseren en de bank heeft die leningen voor een deel verstrekt. Ja, natuurlijk is dat lucratief. Ja. En hoeveel geld is daarvoor beschikbaar? Want je moet er als bank, je moet als bank daar natuurlijk ook gewoon geld voor beschikbaar stellen, toch? Van, dit hebben we dan klaarstaan voor het Nederlandse MKB. Ja, nee, zo gaat dat niet. Om te verduurzamen. Zo gaat dat niet. Dus kredietverlening is eigenlijk gewoon echt een gesprek met een. Ik ben nu ineens van de afdeling. Ben ik helemaal niet van, trouwens. Nee. Ik kijk namens de bank naar de economie. Ik probeer het een beetje concreet te maken. Ja, snap ik. Namelijk. Ik probeer te helpen, Roos. Dank je. Maar kijk, wat er gebeurt is dat een relatiemanager en een klant die kennen elkaar al lang en die gaan samen aan tafel zitten en die gaan, daar gaat de bankier beginnen over, oké, we moeten het hebben over je emissies. Dit zijn de technologieën die wij zien. Wat zie jij? Ben je bereid daarin te gaan investeren? En kunnen wij dat financieren? En dan komt daar een bedrag uit. Ja, en hoe dat precies tot stand komt, dat is een heel. Maar dat is maatwerk. Dat is niet zo dus dat je dus zegt als bank van, wij vinden verduurzaming zo belangrijk, daar gaan wij gewoon meer in investeren dan we voorheen deden. Daar wilde ik eigenlijk naartoe. Ja, dat zeker. We gaan daar meer in investeren. En we hebben ook een apart fonds voor de meer riskante dingen. Maar goed, dat is relatief klein bier. Het gaat eigenlijk om de hele portefeuille. Dus, Maar voor ons, bij ons heel concreet in het ziekenhuis was het zo dat de RVO had een regeling voor dat je rentekorting kon krijgen als je duurzaam bouwt. Dat is bij nieuwbouw is dat redelijk eenvoudig aan te tonen, want dan heb ik een architect en dan heb ik alle stukken. Maar voor wij verbouwen en wij verduurzamen het ziekenhuis de komende 10 jaar. Ja, en dan moesten al die stukken bij RVO aangeleverd worden. Ja, ik heb nog niet een architect voor mijn bouwplan over 10 jaar. Daar heeft de ABN AMRO samen met ons aan gewerkt om RVO te bewegen een op maat afspraak voor Nijs Mellingen te maken, dat we wel bij die financiering kunnen komen, zodat we rentekorting krijgen. Ja. Ja, dat is gewoon echt. Voor ons is dat gewoon echt minder geld uitgeven aan financiering en meer geld naar de zorg. Dus dat werkt heel prima. Wanneer is nou voor ABN AMRO zo'n congres geslaagd? Is het al uitverkocht? Ja, het zijn maar uitverkocht. Okay. Ja, daar was ik heel blij mee. Maar ja, kan me voorstellen. Het is voor het eerst dat we het doen. En dit is echt, ik vind het heel spannend. Maar het is geslaagd, denk ik. Voor mij is het geslaagd als we eigenlijk niet alleen met elkaar gaan zitten praten en de goede voorbeelden op het podium, maar als we zeg maar eigenlijk ja, gewoon zoveel mogelijk nieuwe decarbonisatiefinanciering daaruit gaan halen. Ja. Dus, voelen jullie ook de haast? Ik bedoel, ik hoor alleen maar over rechtszaken ook haast. Die worden aangespannen. Hè? Het laatste was dus tegen ING door een milieudefensie. Dat is een vorm van haast die je zou kunnen voelen als bank. Van straks zijn wij aan de beurt. Zeker. Hè? Ja. Even los van wat je voor de samenleving wilde. Die voelen jullie ook wel? Van jeetje, het is 2024. De druk komt echt van alle kanten. Je hebt rechtszaken, je hebt je eigen strategische zeg maar je doelen waar je aan hebt gecommitteerd. Niet te vergeten, je hebt de centrale bank die met risico kapitaal voor de emissies die je op de balans hebt ook langzaam begint te duwen. En dat wordt gewoon steeds meer. Dus de druk, dit gaat gewoon, even voor heel veel de helderheid. Bij de bank weet iedereen, dit gaat niet meer weg. Ja. Dus het heeft geen zin om te doen alsof we nu met een rechtsextreem rechtskabinet. Nou, dat is misschien allemaal niet meer nodig. Dat is niet zo. Deze trein rijdt. Ja, ik mis ook de regels die zijn er. Maar ik denk dat iedereen onderschat hoe je toekomstige medewerker jou straks beoordeelt. Hè, als je er niks aan gedaan hebt. En dat is voor het midden- en kleinbedrijf. Die hebben ook een probleem om goed personeel te krijgen. Als jij dan die regels negeert, ja, dan heb je geen personeel meer straks. Dank jullie wel voor dit gesprek, Volker Brouwers en Sandra Flippe. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Richard Hoving, goedemorgen. Goedemorgen. U bent 48, komt uit Utrecht. U bent in between jobs. En u bent een scoutinggezin, lees ik hier. Wat houdt dat in? Nou, ik heb mijn vrouw leren kennen bij de scouting. Ah. Scouting Salwega in Utrecht. Even een shout-out. Onze kinderen zitten daar nu ook. En we zijn leiding geweest. Mijn vrouw heeft in bestuur gezeten. En onze kids hebben het daar ook heel fijn. Oh, leuk, mooi. Even kijken, het meeste aantal punten is gisteren neergezet. Hè? 64 punten door Jan Dijksel uit Hillegom. Dat was maandag ook. Dus ja, nu dus de eer om hier nu overheen te gaan. Laten we beginnen. Warm hier, Kev. Ja, lekker toch? Lekker een beetje comfortabel. Vind ik wel lekker. Nederlanders hebben afgelopen jaar minder aardgas verbruikt dan in 2022. Ja, warm is het zeker, maar kost ook wat. Ja, ja. Aardgasverbruik daalt al 5 jaar op rij. Ik vind het prima. Ik trek gewoon een dikke trui aan en het is ook nog eens goed voor het klimaat. Als het koud is, moet je zelf kunnen bepalen hoe hoog je de verwarming zet. Moet je nog steeds voorzichtig aandoen met de verwarming thuis? Ja, ja. En we hebben de afgelopen jaar opnieuw minder gas verbruikt. In vergelijking met 2022 daalde het verbruik vorig jaar met 5%, aldus het CBS. Vraag 1. Ook in de meeste hoofdsectoren van de economie was het minder, bijvoorbeeld in de industrie. Maar in welke hoofdsector steeg het gasverbruik juist? Pas, dat weet ik niet. Landbouw. Vraag 2 dan. Waar ons gas vandaan komt, verandert ook. De invoer van wat voor gas steeg afgelopen jaar met 33%? Vloeibaar gas uit Amerika. LNG, ja. En dan nu vraag 3. Luister hier even naar. Hoe moet het verder? Zijn we terug bij af? Zijn we al op dinsdag? Ja, we zijn nu op dinsdag. We beginnen naar dinsdag. Daar heeft Omtzigt, die wil dat niet. Er wel twee partijen een hele grote draai gemaakt. Ik denk dat het in elk geval de zaken wat minder heftig had gemaakt. Informateur Ronald Plasterk leverde gisteren zijn eindverslag bij Kamervoorzitter Martin Bosma in. Daaruit blijkt onder meer dat op welke datum al overeenstemming was bereikt over de waarborgen van rechtsstaat en grondrechten. 10 dagen na het begin, maar ik weet niet precies. Nee, ik weet de datum niet. 10 januari. Ja, is dat goed met die 10? Vraag 4 dan. Plasterk maakte ook de brieven openbaar, waarin de ministeries de financiële risico's voor hun departement schetsen. Er worden grote bedragen genoemd. Welke ministerie spande de kroon met een verwachting dat er 45 tot 60 miljard euro extra nodig is om de voorziening op peil te houden? Sociale zaken. Infrastructuur en waterstaat. Komen bij vraag 5, laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. We hebben het afgelopen jaar heel veel protesten gezien tegen fossiele subsidies. Maar sommige van die voordelen, ja, die hebben ook nog een maatschappelijk nut. Rob Jetten? Ja. Dat is goed, demissionair minister van Klimaat en Energie. U kunt een extra puntje scoren bij de volgende vraag. Als u voor de moeilijke vervolgvraag kiest, krijgt u 2 punten. En de makkelijke vervolgvraag krijgt u 1 punt voor. Wat wordt het? Doe maar moeilijke. De moeilijke. Gisteren werd het rapport bekendgemaakt waarin wordt bekeken hoe de overheid kan stoppen met fossiele subsidies. Conclusie, het kan, maar makkelijk is het niet. Zo is een internationale afschaffing van belastingvrijstelling op kerosine waarschijnlijk lastig te realiseren. Volgens topambtenaren kun je dan beter wat verhogen? De vliegtaks? Ja, dat is goed. De vliegbelasting. Een nieuwsfactor van 2 tot nu toe. Maar bij de volgende vraag 4, excuses. Een nieuwsfactor van 4, ik was te snel. Bij de volgende vraag kunt u er 4 bij krijgen. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? 4. Mijn fans hebben al langer aan de bel getrokken. 3. Maar ze hebben gelukkig weer iets om op te bouwen. 2. Ik word weer de programmering ingefietst. Talenten zijn in de lucht. 1. Ik had voor 1 punt nog. Ik ben de retro-tv-hit die door RTL deze zomer wordt opgenomen in de Efteling. En dan komen we inderdaad uit bij Talent ter Zeeën in de lucht. Ja, voor 4 punten die hint. Mijn fans hebben al langer aan de bel getrokken. Er werd vaker gevraagd om terugkeer. En de bel is bij de meeste spellen het eindpunt. Dat was hint nummer 1. Richard, 6 vragen goed. 6 punten in de factor. 11 vragen goed beantwoorden in het kanon om aan kop te gaan. Kan hoor. Gaan we best doen. De Nationale Nieuwsquiz. De haven van welke stad is vandaag geblokkeerd door boeren? Antwerpen. Ja. In welk land heeft een presentator op de staatstelevisie sorry gezegd tegen de LHBTI+ gemeenschap? Ja. Welke winkelketen heeft spijt van de samenstelling van een folder? Hema. Ja. De Argentijnse premier Milei had koekjes meegenomen bij een bezoek aan wie? De paus. Ook goed. In welk Midden-Amerikaans land is een mega drugslab ontdekt? Mexico. Klopt. Robert Eenhoorn vertrekt als directeur bij welke voetbalclub? AZ. Ook goed. Festivalorganisator ID&T verandert van leverancier van welke drank? Bier. Goed. De zusjes de Brouwer mogen in welke sport naar de Spelen in Parijs? Synchroon zwemmen. Ook goed. Over welke kat uit Sesamstraat wordt nu een film gemaakt? Dickie Dick. Ook goed. Was de hintvraag. Welk groot winkelcentrum voert een collectief winkelverbod in voor winkeldieven? Hoogkaterijnen in Utrecht. Ja. De waterpolodames zijn op het WK uitgeschakeld door welk land? Hongarije. Ook goed. Welke gemeente moet parkeergeld terugbetalen na een juridische fout? Pas. Heemstede. Welke legendarische rockband treedt begin juni op in Amsterdam? De Beatles? Nee, de Rolling Stones? Dat was AC/DC. Oh, ja. Maar geen zorgen, 66 punten in totaal. 11 punten, 11 vragen precies goed beantwoord. Hak over de sloot. Richard. Nou ja, hak over de sloot. Is gewoon gered. Ja, zeker. Zou ik zeggen, gehaald. Gefeliciteerd. Dank je wel. Dank dat je hier wilde zijn. Dank ook Sandra Flip en mijn spraakmaker vandaag dat je hier wilde zijn. En Volker Brouwers ook dank voor uw komst. En Els de Baan natuurlijk ook heel erg bedankt voor uw blik op de kleding van Frans Hals. Althans op zijn schilderijen. En zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen. Donald Trump met zijn dreigement aan Europese landen die niet voldoende betalen aan de defensieuitgaven. Hij had een bericht voor Vladimir Poetin. Jo, ga je gang. Val ze maar lekker aan. Moeten ze maar meer gaan betalen. Ik ga praten met Kajsa Ollongren, de minister van Defensie. Dit was een programma van KRO-NCRV.